نہیں دے رہا ہوں, پھر آپ کو فلا فلا چیز دے رہا ہوں, نہیں. کیونکہ اللہ کریم یہاں پہ مدعا تو یہ کہ قرآن کی اہمیت ذہن میں ڈال دی جائے, اس لیے برکتوں کے زمن میں قرآن کا تذکرہ سب سے پہلے کر دیا. اور پھر بعد میں کہہ رہا ہے کہ اب کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے, اب فلاں کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, اسے ہم کہیں گے کہ اسے اب اللہ کریم قرآن کنٹرول کر رہا ہے. تو اس موضوع کے حوالے سے اللہ کریم کیا کر رہا ہے, قرآن اسکور کر رہا ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہی وہ اللہ نے ذہن میں ڈال دی کہ سب سے بڑھ کر برکت یہ ہے کہ میں نے قرآن دے دیا ہے. الذي هو الله تعالى له ملك السماوات, جس کے اختیار میں بادشاہی آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, ولم يتخذ ولدا, اسے کہتے ہیں تعریض. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعریض. تعریض کا معنی یہ کہ آدمی بات کرے ایک دوست سے لیکن وہ سنانا چاہے کسی اور کو, لیکن وہ اسے ایڈریس نہیں کر رہا ڈائریکٹ, وہ صرف ایشو کو ایڈریس کر رہا ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ. ہی از گوئنگ اونلی ٹو ایڈریس دا ایشو کنسرنڈ اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بیکم پرسنل ٹو سم ون اور اگینسٹ سم ون. وہ رب اللہ کریم عیسائیوں کو پیغام دے رہا ہے, انہیں میسج دے رہا ہے, ایڈریس کر رہا ہے اہل مکہ کو, لیکن پیغام دے رہا ہے مجھ خود کو عیسائیوں کو کہ ولم یتخذ ولدا, اللہ کریم نے اپنے لیے کوئی بچہ مچہ نہیں بنایا, ان کے ایشو کو ایڈریس کر دیا. صحیح, ایڈریس کر رہا ہے آل مکہ کو لیکن ان کے ایشو کو ایڈریس کر دیا ان کے واسطے سے کہ ولم یتخذ ولدا, اللہ کریم نے تیری کو بچہ مچہ نہیں بنایا. تو رکا کیا کمال کیا, میں کوئی بات ہے یہ اسے کہتے ہیں نون قطمی. نون قطمی یہ نون سے پہلے ایک لفظ گزر چکا ہے, اس کو کہتا ہے نذیرہ. صحیح ہے, نذیرہ ہے آیت کے آخر میں, پہلی والے آیت کے آخر میں. یہ نذیرہ اصل میں تھا نذیران, یہ نذیرہ اصل میں تھا کیا نذیر. آپ ذرا نون کو پیدا کرے, مجھے دیکھیں, پھر مجھے دیکھیں, آپ نذیران کو نذیران پڑھیں, یہاں پہ نون پیدا ہو گیا, ہو گیا یہ نون پیدا ہو گیا. اب آپ اگر اسی نذیرن کو اگلے والی آیت کے ساتھ جوائنٹ کروانا چاہیں اگلے, تو وہ نون جو یہاں پہ ناک کے اندر پیدا ہو چکا ہے تو میرے کے لیے اسمال نون درمیان میں آ جائے گا. صحیح ہے, جسے کہتے ہیں انڈیکیٹر, جیسے کہتے ہیں آپ سمبل, یہ سمبل ہے اس نون کا جو نذیرن کی وجہ سے یہاں پیدا ہو گیا. تو جب آپ نذیرہ پہ سٹاپ کریں تو دیر از نو اینی نیڈ آف دیٹ نون ٹو بی پروناؤنسڈ, انڈرسٹینڈ. لیکن جب اگر آپ نذیرہ کو جائن کروانا چاہے بعد والی آیت سے, جیسے کہتے ہیں انہوں نے قطمی جو تنوین سے پیدا ہو چکا ہے, میں پھر بھی لذی پڑھیں گے نذیرہ من لذی, اور آپ نے سٹاپ کر دیا نذیرہ دیر از نو نیڈ آف اینی نون دین گوگل سے الزی. صحیح, یہ ہوتے ہیں تجوید کے مسئلے ہیں. الذي له ملك السماوات والارض, وہ اللہ تعالیٰ جس کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, ولم يتخذ ولدا, اور اللہ کریم نے نہیں بنایا اپنے لیے ولدا کوئی بھی بچہ, ولم يكن له شريك في الملك, اور نہیں اللہ کے لیے کوئی پارٹنر اس کی بادشاہی میں, وخلق كل شيء, اور اللہ کریم نے پیدا کر دیا ہے ہر ایک چیز کو, فقدره تقديرا, اور اللہ کریم نے قدره تقديرا means کہ اللہ سبحانہ و تعالی has created everything to a specific limit, کہ اللہ کریم نے ہر ایک چیز کو ایک خاص اندازے کی حد تک پیدا کر دیا ہے. اب اللہ کریم نے جتنا پانی پیدا کر دیا ہے فرام دا ویری بگننگ آف دس یونیورسل سسٹم, اللہ سبحانہ و تعالی will never increase even a single drop. بات سمجھ آ گئی, وہی پانی ہے جو ریسائکل ہو رہی ہے. اللہ کریم نے فرام دا ویری بگننگ دنیا میں جتنا سارا لوہا پیدا کر دیا ہے کھانوں کے اندر, اللہ سبحانہ و تعالی will never increase even a little bit of that very آہن اینڈ. اسے کہتے ہیں مسئلہ تو تقدیر. اسے کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ تو تقدیر. ہم کہتے ہیں تقدیر پر ہمارا عقیدہ ہے, تقدیر پر ہمارا عقیدہ ہے. اینڈ اے پرسن ہو ول ناٹ بلیو ان تقدیر ہی از ناٹ اے مسلم, ہی از نو مور اے مسلم, بیکاز دیٹ از کنٹینٹس آف یور ایمان, دیٹ از کنٹینٹس آف یور ایمان, ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ کانٹینٹس ہیں ایمان کی. اسی میں کسی ایک سے بھی آپ انکار کر جائیں, وی ول نیور ریمین مسلم. اللہ سبحانہ و تعالی پروٹیکٹ آل آف اس. کہ کسی ایک بھی ایشو سے آپ کسی بھی تعبیر کے حوالے سے انکار کریں, ایمان باقی نہیں رہتا. ایمان باقی بات ایمان باقی نہیں رہتا. تو تقدیر از ون آف دیز سیون ایشوز. اب تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ آپ اپنے پاس لکھیں کہ لفظ تقدیر عربی لغت میں دیٹ از اے کامن ورڈ, ایک لفظ مشترک ہے, اور اسی لفظ مشترک کے کئی سارے معانی ہیں قرآن کے عربی زبان کے اندر. ایک تقدیر دیٹ از سینم ٹو خلق, ہم مانا سینم, ہم مانا ہے خلق کا, خلق کا معنی ہے پیدا کرنا, تو تقدیر کا معنی بھی ہے پیدا کرنا. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں تقدیر پر, اٹ مینس کہ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از دا کریٹر. تقدیر کا دوسرا معنی کریٹ ٹو اے اسپیسیفک لمٹ, کہ اللہ کریم بہت سارے مواد کو ایک خاص لمٹ تک پیدا کر چکا ہے, اور ہی ول نیور انکریز ان. جس طرح میں نے مثال دے رہی تھی پانی میں, اللہ کریم ایک سنگل ڈراپ کا بھی اضافہ نہیں کرے گا. تیسرا مسئلہ یہ یہاں ذکر کیا گیا ہے فقدرہ تقدیرہ. ایک دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر, کہاں سورہ القمر میں, سورہ القمر انا کل شیء خلقناہ بقدر. اللہ کریم نے فرمایا میں نے ہر ایک چیز کو ایک اسپیسیفک لمٹ تک پیدا کر دیا ہے, تو اس مادے میں اللہ کریم انکریز نہیں کرتا, تقدیر کا استعمال سے کم ہوتا رہے گا. ٹوٹل وہی رہتا ہے لیکن کہاں ہوگا یہ اللہ کو معلوم. تیسری چیز تقدیر کا تیسرا معنی لکھنا. اللہ کریم ساری چیزوں کو لکھ چکا ہے, دیٹ ول ہیپن ان سچ اینڈ سچ شیپ. ٹمارو وٹ ول ہیپن اللہ نوز ویری ویل. البتہ یہ ہے کہ انسان اس پر مکلف نہیں, مجھے دیکھوں کہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ بڑے اور پاؤں پہ پاؤں بڑے, کہ ویسے بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے, اللہ نے لکھا ہوا ہے. آپ بریکٹس میں ایک مسئلہ لکھیں کہ انسان مکلف نہیں ملئے اعلیٰ کے فیصلوں کا, انسان مکلف نہیں ملئے اعلیٰ کے فیصلوں کا. ملئے اعلیٰ اللہ کا جو دفتر ہے جی ایچ کیو, ہم اس پر مکلف نہیں کہ اسی کا انتظار کریں, دیٹس اگینسٹ شریعہ. انسان یہ مکلف ہے اپنی جدوجہد پر, یہ مکلف ہے کس چیز پر؟ اپنی جدوجہد پر. بیکاز وی ڈونٹ نو وٹ ہیز بین ڈیسائڈیڈ دیئر ان دی کورٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. You will make your own efforts. You are mukallaf. If you will do so, that's against the concept of sharia. اللہ ماں کہتے ہیں تقدیر کے پابند ہیں نباتات جماعتات, مومن فقط تقدیر الہی, مومن ہے فقط مومن. اللہ ماں نے بڑی اچھی بات کہی, میں یہی ذہن پہ زور, I was going to recall my mind, کہ اللہ ماں نے کیا کہا ہے کہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند, تقدیر کے پابند ہیں نباتات جماعتات. کہ وہ جو ملائے اعلیٰ کے فیصلے ہیں اسی کے لیے تو نباتات جماعتات اس لیے سن پڑے رہتے ہیں. یہاں تک مومن کا تعلق ہے تو مومن فقط احکام الہی کا پابند اور تقدیر کے پابند نباتات جماعتات. تو علامہ از ناٹ گوئنگ ٹو ریجیکٹ دی کانسیپٹ آف تقدیر, ہی از پٹنگ دس ویری کانسیپٹ ان آور مائنڈ کہ انسان یہ ملائے اعلیٰ کے فیصلوں کا پابند نہیں, یہ پابند احکام الہی کا. یا تقدیر کی علامہ کے شعر سے یہ ایک طویل ربائی ہے, اس کے تین شعر ہیں میں یاد کروا رہا ہوں. بیٹا سن کر, اور تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات. یہ نبات و جماعت تو کوئی حرکت نہیں کرتا, انہیں پیچھے سے پش کر رہا ہے فقط تقدیر, لیکن انسان یہ اس پر مکلف ہے یہ خود حرکت کرے, یہ خود حرکت کرے. اب تقدیر کا فیصلہ اس کی حرکت کے متعلق کیا ہے, اونلی اللہ نوز. صحیح, تو یہی مسئلہ ہے جو علم عقائد میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان ملئے اعلیٰ کے فیصلوں کا پابند نہیں, انسان ملئے اعلیٰ کے فیصلوں کا پابند نہیں, وہ پابند ہے کس چیز کا؟ احکام الہی کا. نہیں یہ اسی کا نہیں ہوتا لائے تھا, میں نے تو کہہ دیا جی ایچ کیو, اس میں نے کہہ دیا جی ایچ کیو. کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ پاکستانی ہے نہیں یہ کیوں کسی کو نہیں؟ ہاں جنرل جنرل ہیڈ کوارٹر جنرل ہیڈ کوارٹر آفس تو ہمارا آنا جنرل ہیڈ کوارٹر آفس ہے جی سمجھ آئی؟ ہاں کہ اب وہاں کیا فیصلہ ہو گیا ہے اللہ نوز ویری ویل، لیکن آپ اس پر مکلف نہیں کہ اس کا انتظار کریں کب وہ فیصلہ آئے گا. نو نو یو آر باؤنڈ ٹو فالو دی کمانڈمنٹس. آپ نے اپنی اسٹرگل کرنی ہے، آپ اس کے مکلف ہے، آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے، آپ اس انتظار میں. ادر وائز دیٹ از آلریڈی ڈیسائڈیڈ کہ ویئر وی ول گو آفٹر اور ڈیتھ، ٹو جنہ اور ٹو جہنم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکٹ آل آف اس اینڈ سیو آل آف اس. اب ہم کہاں جائیں گے اللہ میں؟ اب اگر ہم کہیں کہ ویسے بھی دیٹ از این ایشو وچ از ڈیسائڈیڈ کہ یہ اپنے کو تکلیف دے رہے ہیں مسجد میں جاتے ہوئے اور ادھر ادھر دوڑتے ہوئے، ویسے بھی ڈیسائڈیڈ ہے. آپ میرے آلہ کے فیصلوں کے پابند نہیں، یو آر باؤنڈ ٹو فالو دی کمانڈمنٹ. آگے یہی مانا ہے حدیث کا کہ کل میسر بما کتب له. حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو اللہ وہ توفیق دے دیتا ہے جو اس کے متعلق ڈیسائڈ ہوتا ہے. تو مثلا اللہ نے بتا کے ہمیں یہاں بتایا، اٹ مینس کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے کچھ اچھا فیصلہ کر دیا ہے، تبھی تو ہمیں یہ توفیق دے دی. ورنہ لوگوں کے پاس امریکہ میں ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آئے قرآن پڑھے. کل میسر بما کتب له. ذرا نکالیں سورہ لیل، واللیل اذا یغشا. مجھے قسم رات کے، اذا یغشا جب وہ سارے کائنات کو کور کر دیتی ہے، ایک غلاف ڈال دیتی ہے، تاریکی لے آتی ہے. والنہار اذا تجلا، اور مجھے قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور مجھے قسم پیدائش نر اور مادے کی، مجھے نر اور مادے کی پیدائش کی قسم. اللہ کریم فرماتے کہ میں نے کائنات کو اس انداز سے سجایا کہ دیٹ از کمبینیشن آف اپوزٹس، اجتماع الازداد. اصطلاح آپ لکھیں جو علماء ذکر کرتے ہیں، اجتماع الازداد. دنیا جو ہے یہ اجتماع الازداد ہے، کمبینیشن آف اپوزٹس، دن رات، بھوک سیر ہونا، پیاس سیرا بھی، ننگا پوشیدہ، صحیح روشنی تاریخی، مالدار فقیر. دیٹس کالڈ کمبینیشن آف اپوزٹس. اور یہی تصور قرآن کریم نے دوسری جگہ دے دی، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. سورہ الزاریات، اس کو محفوظ رکھیں. سورہ الزاریات 27 میں پڑھا، آیت نمبر 47 دیکھی. والسما بنینا ہا بے دل، آسمان بنینا بنا دیا ہے ہم نے، بنینا ہا. لکڑی فرماتے آسمان ہم نے بنا دیا ہے. والسما آسمان بنینا بنا دیا ہے ہم نے، بے دل مضبوط، بڑی مضبوطی سے. ایسا مضبوط کتنی مدت گزری؟ میڈیمز آف ایئر. کتنی مدت گزری جو اللہ نے آسمان بنا دیا ہے؟ یہ تو پتا ہے، ملینز اینڈ بلینز آف ایئر. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں بے اے دن اتنا مضبوط بنا دیا ہے، یہ گرے گا نہیں جب تک میں سے نہ گراؤں قیامت کے وقت. صحیح، یہ کوئی امریکن کنٹریکٹر کی اسٹکو توڑی ہے نہیں کوئی صاحب. والسماء بنيناها بيد، آسمان بنا دیا ہے ہم نے اسے بے دل مضبوطی سے. وإنا لموسعون، اور ہم ہی مضبوطی دینے والے ہیں. عیسیٰ کا معنی وإنا لموسعون، عیسیٰ کا معنی ہم ہی ہیں جو اسے مضبوط بنا چکے ہیں. اسے کہتے ہیں تاکید. کیا کہتے ہیں؟ تاکید. وإنا لموسعون، ہم ہی ہیں جو اسے مضبوطی دینے والے ہیں. تو جب اللہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہی مضبوطی دینے والے ہیں تو اٹ مینز دیئر بی نو اینی ضعف اینڈ ویکنس ان دی بلڈنگ آف اللہ سبحانہ و تعالی. والارض فرشنا, اور زمین فرشنا بچھا دیا ہے ہم نے اس کو, فنعم الماہدون, اور فرشنا دوسری جگہ اللہ کریم نے دو لفظ اور ذکر کر, مجھے دیکھیں, دوسری جگہ اللہ کریم نے زمین کے لیے دو لفظ اور ذکر کر دیے, ایک جگہ ذکر کر دیا دہاہا اور دوسری جگہ ذکر کر دیا دہاہا. والارض بعد ذالک دہاہا, والارض بعد ذالک دہا, سورہ النازعات. تو دہو, دیکھیے دہو اصل میں کسی چیز کو ایسے گلوبل طریقے سے بنانا ہے جس میں پسلن ہو. جس میں کیا کچھ پسلن ہو, مینز مفسرین جو اس کی تحقیق کرواتے ہیں کہ اسے اس طرح گلوب بھی نہیں بنایا جس طرح کرکٹ کا گیند ہوتا ہے, زمین کو جو گلوب بنایا تو اسے پسلانی بنا دیا جس طرح ایگ ہوتا ہے, جس طرح ایگ ہوتا ہے تو اس کی گولائی یہ ایگ جیسی ہے, یہ گیند جیسی نہیں. اس لیے اللہ کریم نے وہاں جو لفظ ذکر کر دیا, والارض بعد ذلک دحاہا, میں نے اسے پسلانی کرا بنا دیا. تو پسلانی کرا وہ ایگ کو کہتے ہیں, وہ کرکٹ والے بال کو نہیں کہتے. والارض فرشنا, اور زمین فرشنا بچا دیا ہم نے. یہ جتنی جتنی سائنسی تحقیقات آگے بڑھیں گی قرآن کی حقانیت واضح ہوتی جائے گی, کیونکہ اللہ کریم کوئی جیوگرافی تو نہیں لکھ رہا تھا نا, تو وہ جیوگرافی ہمیں سمجھا رہا تھا. ہاں وہ کوئی جیوگرافی کے پروفیسر توڑے تھے صحیح, وہ ہمیں دین بتا رہا تھا صحیح, لیکن جو لفظ دین میں استعمال کرتا ہے جیوگرافی والے لگے رہیں گے, سائنس والے لگے رہیں گے, یہ جیومیٹری والے لگے رہیں گے, جیالوجی والے لگے رہیں گے, اسپیس والے لگے رہیں گے, ایک ایک لفظ کی انٹرپٹیشن ہوتی جائے گی ان کی تحقیقات سے صحیح. تو سائنسدانوں نے جو فائنڈ آؤٹ کر دیا کہ زمین اس کی گولائی وہ ایگ جیسی ہے, قرآن نے پہلے ہی ایک لفظ کہہ دیا بس سارا مسئلہ ختم کر دیا, کیونکہ وہ اللہ کریم کوئی زمین پر تیسس تو نہیں لکھ رہا تھا, اللہ کریم کوئی زمین کی بناوٹ پر تیسس لکھ رہا تھا, اس نے ایک لفظ کہہ دیا اللہ بار والے کر رہا میں نے پستانی کرا بنا دیا. بس سنو, وہ تو صرف دلائل ذکر کر رہا ہے توحید کا. کیا لپٹیکل؟ یس, ٹیکنیکل ٹرم, لپٹیکل بنا دیا. والارض بعد, والارض فرشنا, اور زمین کو ہم نے بچا دیا, فنعم الماہدون, بہترین بچانے والے ہیں ہم. اور فنعم الماہدون, مہد کا معنی ہوتا ہے تنگوڑا. مہد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تنگوڑا جانتے ہیں, زانگو, تنگوڑا, کریڈل. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو کریڈل جیسا بنا دیا. ایک ہی لفظ کہہ رہتا ہے سارا مرتبہ ختم, کیونکہ آپ اپنے ایکسس کے نظر حرکت کرتا رہے گا, پنگوڑے سے حرکت. والارض فرشنا فنعم الماہدون ومن کل شیء خلقنا زوجین, اور ہر چیز دنیا میں ہم نے پیدا کر دیا ہے زوجین, جوڑا جوڑا. جوڑا مینس کے دیٹ از کمبینیشن آف اپوزٹس. لعلکم تذکرون, تاکہ آپ لوگ اپنا سینس استعمال کریں کہ پیدا کرنے والا جس نے ساری چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کر دیا, جوڑا. لعلکم تذکرون, اللہ کریم نے ہمارے مائنڈ کو اپلائی کر دیا صحیح, کہ دیٹ از اے فیلنگ کہ جب پیدا کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے دنیا کو کمبینیشن آف اپوزٹس بنا دیا, یعنی چیز جوڑا جوڑا, تو ہی ہم سب کے نیور ہیو اینی جوڑا. لعلکم تذکرون, تاکہ آپ اپنا سینس استعمال کریں, یہ پیدا کرنے والا خود اپنے تھی وہ کوئی جوڑا نہیں رکھے گا, یہ چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں, دیٹ ول بی جوڑا, بٹ ہی ہم سب کے نیور ہیو اینی جوڑا. تو ان سب بات سمجھ آ گئی؟ مزوری صاحب وہ بات کرتا ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی شادی شدہ جو ہے وہ بتاتے نہیں اور غیر شادی شدہ کو پتا نہیں, آپ وہی کہنے والے تھے. تو واپس سورہ لیل پر چلے جائیں. واللیل اذا یغشا, مجھے قسم ہے اللیل رات کی, اذا یغشا جب وہ کور کر جائے, اس کی تاریکی پھیل جائے, والنہار اور مجھے قسم ہے دن کی, اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثى, اس آیت کے دو ترجمے ہیں, وما خلق الذکر والانثى, اور مجھے قسم ہے نر اور مادے کی پیدائش کی, ایک ترجمہ, اور دوسرا وما خلق الذکر والانثى, اور مجھے قسم ہے اس ذات کی, خلق الذکر, جس نے نر کو پیدا کیا, والانثى, اور مادے کو پیدا کیا. مینس کہ اللہ کریم اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادے کو پیدا کر دیا, جس کا تصور اللہ کریم نے وہاں سورہ زاریات میں دے دیا. ان سعیکم لشتا, تاکہ آپ لوگوں کی جدوجہد اور آپ لوگوں کے اعمال اور تگدو, لشتا, وہ مختلف ہیں تو نتائج بھی مختلف ہوں گے. اعمال مختلف ہیں تو اس کے نتائج بھی مختلف ہوں گے, جدوجہد مختلف ہیں تو اس کے نتائج بھی مختلف ہوں گے. ان خیرا فخیرا وان شرا فشر, حدیث میں ان خیرا فخیرا وان شرا فشر, اگر کردار اور تگ و دو ٹھیک تو نتیجہ اچھا, اگر کردار اور تگ و دو غلط تو نتیجہ برا. اِنَّ لشتا, اب اللہ کریم وہ جدوجہد دو نو میں تقسیم کر رہا ہے, دو کائنز اور کیٹیگریز میں تقسیم کر رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَا, پس وہ آدمی یا وہ شخص, آتا, جو دے رہا ہے, اور کیا کچھ دے رہا ہے, وٹ ہی کین ڈو, وہ سب کچھ دے رہا ہے جو کچھ دے سکتا ہے. اللہ کریم نے دینے کے لیے کوئی لمٹس نہیں رکھے, تو کیوں کوئی پوچھنے والی بات توڑی ہے کہ جو ایسا پوچھے گا, اچھا جی میں اللہ کے نام پر کیا دے دوں, تو اللہ کریم فرمائے پوچھنے والی بات جو کچھ بھی دے سکتے ہو دے دو, صرف آپ اپنے آپ کو نہ دو, آپ اپنے پاس رہے اور باقی جو کچھ وہ دیتے رہو. ٹھیک ہے, اس کا صلہ ذکر نہیں کیا. فَأَمَّا مَنْ آتَا, تو اب شیخ مرحوم نے فرمایا کہ یہاں سے یہ تصور ڈیولپ ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک محبوب انسان دینے والا ہوگا, لینے والا نہیں ہوگا, جو دیتا رہے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا, اس لیے کہ اللہ نے دینے کے لیے کوئی لمٹس ہی نہیں مقرر. اَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا, بس وہ شخص آتا جو دیتا رہے گا, وَاتَّقَا, اور اللہ سے ڈرتا رہے گا, تو جو جتنا بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا اتنا ہی دیتا رہے گا. ایک شخص اللہ سے جتنا ڈرتا رہے گا اتنا ہی وہ دیتا رہے گا, اب اگر ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہے ایک ڈالر کی حد تک تو وہ دے گا بھی ایک ہی ڈالر, لیکن اگر ایک آدمی وہ ڈرتا رہے گا ٹو وٹ ہی ہیز ان ہز پوزیشن, سو ہی ول گو آل دیٹ وٹ ہی پوزیس, کہ وہ جو کچھ دے سکتا ہے اسے دیتا رہے گا. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور وہ آدمی صدقہ بِالْحُسْنَى, جو تصدیق کر چکا ہے بِالْحُسْنَى, بہترین جزا پر. آدمی تب دیتا ہے جب اس کا عقیدہ ہو کہ اس کا ریوارڈ مجھے ملے گا, میں دیتا کیوں نہیں. کبھی کبھار ویڈیو پر ٹکاری صاحب, کبھی کبھار میں موریوں کو بتایا کہ موری کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ آدمی دے تو اللہ کریم خوش ہوگا. ہم موری صرف اوروں کو دے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے آپ دے دیں تو ہم لے لیں گے, اس لیے کہ ان کا عقیدہ نہیں بنتا کہ اس کا ریوارڈ ملے گا, اس کا ریوارڈ ملے گا. میں وہاں پاکستان میں ایک مدرسے میں میں نے کہا کہ خدا کے بندے دینے والے بن جاؤ, دینے والے بن جاؤ, جب موری خود دینے والا نہیں ہوگا وہ اوروں کو بکواس کرتا ہے, بکواس کرتا ہے, کیونکہ یہ صرف لینے والا ہے دینے والا ہے نہیں, تو روح کا بلیف کیسے بنے گا. تو اللہ کریم نے اسے یہاں پہ وہ نقطہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا, صدق بالحسنا, دیتا وہ آدمی جس کا عقیدہ ہے کہ مجھے ریوارڈ ملے گا, وہ اس چیز پر بلیف کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور وہ جو تصدیق کرتا ہے بِالْحُسْنَى, بہترین جزا پر, فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى, اب اللہ کریم فرماتے دینے والا راستہ کوئی مشکل نہیں, آسان راستہ ہے, دینے والا راستہ کوئی مشکل نہیں, یہ آسان ہے بھی آسان, اور اگر آپ نے یہ دینا شروع کر دیا فَسَنُيَسِّرُ, ہم اسے مزید آسان بنا دیں گے, دینے میں آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی, دینے میں پھر آپ کو کوئی تکلیف, آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور دیتے رہیں گے کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ کا مزاج بن گیا دینے والا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور وہ شخص بخلا جو بخل کرے گا, وَاسْتَغْنَى, اور جو آدمی بخیل ہوتا ہے, لیٹ می سے ون تھنگ, کہ جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ گریڈی بھی ہوتا ہے, یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں, جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ گریڈی ہو. اور جو آدمی گریڈی ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی حریص ہو اور وہ بخیل نہ ہو, اور آدمی بخیل ہو اور وہ حریص نہ ہو. ان دونوں کا چوری دامن کا ساتھ ہے. یہ دونوں میاں بیوی ہیں. یہ بخل اور حرص, یہ دونوں صحیح ہے. اور اسی سے اللہ ایک جامع تعبیر قرآن میں بار بار کرتا ہے, استغنا. کیا استغنا؟ کہ وہ آدمی جو گریڈی ہوتا ہے اور بخیل ہوتا ہے وہ اپنے کو سیلف سفیشنٹ سمجھتا ہے, اس لیے تو وہ خیر کا کام نہیں کر رہا. وہ کسی سے یہ تعلق ڈیولپ نہیں کرتا کہ کسی کو کچھ دیں, یہ تعلق نہیں ڈیولپ کرتا, اس لیے کہ وہ اپنے کو سیلف سفیشنٹ سمجھتا ہے. اور یہ چیز اللہ کو انتہائی ناپسند ہے جب ایک انسان یہ کہہ دے کہ آئی ایم ناؤ سیلف سفیشنٹ. آپ اس چیز کو اس طرح رکھیں, ذرا سورہ حلق نکالیں. اسی کے بعد ہے تیسری سورت یا چوتھی, ٹھیک ہے. اسی سورت کے بعد تیسری چوتھی سورت ڈالیا. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو. اقرا بسم ربک الذی, اپنے رب کے نام کے ساتھ, وہ رب خلق جس نے پیدا کر دیا ہے. کیا سارے کائنات, یہاں بھی مفعول اور آبجیکٹ ذکر نہیں کیا کہ کیا کچھ پیدا کر دیا. اللہ کریم فرماتی ہے کوئی پوچھنے والی بات, خلق سب کچھ پیدا کر دیا. اور ابھی پارٹیکولر بھی اسپیسیفکلی انسان کو مینشن کر رہا ہے تاکہ اس کی امپورٹنس آ جائے کہ کائنات میں سب سے اہم ترین چیز اللہ کے نزدیک انسان ہے. خلق الانسان من علق, پیدا کر دیا ہے انسان کو منجمد خون سے, کلاٹ سے. خلق الانسان من علق, اقرا پڑھو. وربک الاکرم, آپ کا پروردگار عزت دینے والا ہے. اقرا وربک الاکرم, پڑھائی کا حکم دو بار دے دیا اور ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ آپ کا پروردگار عزت دینے والا ہے. مینز کہ عزت از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان پارٹنر, کہ جتنا پڑھو گے اتنا ہی عزت ملتی جائے گی, اتنا ہی معزز ٹھہرو گے. اقرا وربک الاکرم الذی, وہ اللہ تعالیٰ. اب کتنا پڑھوں گا, کتنا پڑھوں گا, اس کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑیں گے. اللہ کریم نے فرمایا کچھ پاپڑ بھی نہیں بیلنے پڑتے, وہ صرف لکھنا جانو. کیا جانو؟ لکھنا جانو. جب لکھنا جانو گے تو مزید پروسیڈ ہوتے رہو گے, آگے آگے جاتے رہو گے. اور لکھنے کے لیے آپ نے مزید تکالیف نہیں اٹھانی, ایک ہی قلم ہے چھوٹا, ایک بار لکھا لکھا. دنیا بھر کے سارے علوم ایک ڈالر کے قلم سے سیکھے جاتے ہیں. دنیا بھر کے سارے علوم کتنے سے, کیونکہ قلم ہی بنیادی ذریعہ علم کا. تو اللہ کریم نے بنیادی سورس ذکر کر دیا کہ جو بھی فن آپ سیکھنا چاہیں گے استعمال کریں گے, کیا ایک ڈالر والا قلم. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان, وہ اللہ جو سکھا چکا ہے انسان کو. معلوم یا علم, وہ ساری چیزیں جو وہ سیکھنے سے پہلے نہیں جانتا تھا. کلا کلا, یقینی بات. اس کلا کا ہم ترجمہ کرتے ہیں حقا, اس کلا کا معنی حقا, یقینی بات. کلا یقینی بات, ان الانسان لیطغا, کہ انسان لیطغا وائلیشن کرتا رہتا ہے, ٹرانسگریشن کرتا رہتا ہے, حدود کراس کر جاتا ہے. کب؟ ارآ استغنا, جو اپنے متعلق یہ فیل کرے کہ میں سیلف سفیشنٹ ہو گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں جب کوئی بھی انسان اپنے متعلق جس وقت وہ یہ فیل کرے گا کہ میں سیلف سفیشنٹ ہوں, وہاں سے اس کی وائلیشن شروع ہو جاتی ہے. بات دن میں آگے کتنا پیارا تصور اللہ کریم نے دے دیا. بس دریا تو کیا, اوشنز کو کوزے میں بند کر دیا, کہ جس ٹائم اور جس منٹ انسان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ناؤ آئی ایم سیلف سفیشنٹ, ابھی میں خود کفیل ہوں, مجھے کسی کوئی ضرورت نہیں رہی, تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرام دیٹ ویری مومنٹ آف پوائنٹ ہی سٹارٹڈ وائلیشن, وہ اس کی وائلیشن کی ابتدا, وہاں سے وہ وائلیشن شروع کر دیتا ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, تو اللہ کریم نے پیچھے وارننگ دے دیا کہ اس کا عقیدہ نہیں بن رہا. ان الی ربک الرجعا, کہ اس نے ریٹرن کرنا ہے اللہ کے یہاں. ان الی ربک الرجعا, کوئی پتہ نہیں کہ اس نے اللہ کے پاس جانا ہے. وہ اپنی کو سب سفیشنٹ کہتا ہے. ان الی ربک الرجعا, اگر سب سفیشنٹ ہوتا تو پیشی ہوتی. ہمیں کہیں فرماتے ہیں اگر کوئی سب سفیشنٹ ہوتا تو کسی کورٹ میں اس کی پیشی ہو جاتی. تو فرمایا اگر دنیا کا کوئی کورٹ اس کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا, ان الی ربک الرجعا, اللہ کا کوٹ تو آنے والا ہے, وہاں تو اس کی پیشی ہوگی, تو جس کی پیشی ہونے والی ہے اللہ کریم نے فرمایا وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتا. آ گئی تو واپس اپنے سبق پہ. تبارک الذی نزل الفرقان, برکت دینے والی ہے وہ ذات, نزل الفرقان جو نازل کر چکا ہے قرآن کو, علی عبدہ اپنے بندے پر, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ جائے مخلوق کے لیے ڈرانے والا, الذی وہ اللہ تعالی لہ ملک السماوات, جس کے اختیار میں آسمانوں کی بادشاہی, والارض اور زمین کے, ولم یتخذ ولدا, اور اللہ کریم نہیں بنا چکا اپنے لیے کوئی بچہ, ولم یکن له شریک فی الملک, اور نہیں اس کے لیے کوئی پارٹنر بادشاہی میں, وخلق کل شیء, اور وہ اللہ پیدا کر چکا ہے ہر چیز کو, فقدره تقدیرا, تو وہ اللہ تعالیٰ, تو ہم تقدیر پہ بات کر رہے تھے کہ تیسرا معنی تقدیر کا وہ ہے لکھنا, تیسرا معنی تقدیر کا کہ ایوری تھنگ is written and recorded by Allah subhanahu wa ta'ala, we are in Malai Ala, in GHQ, but we are not mukallaf to follow the decision taken, we are in Malai Ala, we are bound to follow the commandments and to do something, efforts, we have to do something, this is the third question, and the fourth question, or the fourth meaning, taqdeer ka maana hota hai tadbeer, taqdeer ka maana hota hai, tadbeer, انسان تقدیر کا پابند ہے نیز کہ وہ مکلف ہے کہ تدبیر کرتا جائے, تو جو بھی تدبیر کرے گا اللہ کریم اس پر نتیجہ مرتب کرے گا, موسٹلی اللہ کریم تدبیر پر نتیجہ مرتب کرے گا, انسانوں کی تدبیر پر نتیجہ مرتب کرے گا. آپ بریکٹ میں لکھیں, آپ اب بریکٹ میں لکھیں کہ اللہ کے تین صفات, ابدا الف با دال الف عین ابداع, دوسری خلق, اور تیسری تدبیر. ابداع کا معنی کہ اللہ کریم بہت ساری چیزوں کو وداؤٹ میٹیریل پیدا کر چکا ہے, اللہ کریم نے زمین و آسمان بنائے, چاند تارے بنائے, کس چیز سے بنائے, اگر وی ہیڈ اینی میٹیریل بیفور, نو نتھنگ. اس صفت کو کہتے ہیں ابداع, اس صفت کو کیا کہتے ہیں ابداع, اور قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض, یہ فرمایا بدیع السماوات والارض کا معنی کہ بغیر میٹیریل کے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا, صحیح. تو اب چودھری صاحب کی ریزرویشن آ گئے, اچھا یہ تو چھوٹا چھوٹا سا رنگ یہ بھی بغیر میٹیریل کے نہیں بنا سکتے, اس کے لیے سلور تھا اور پھر یہ پریشیس سٹون تھے اور پھر آگ کی ضرورت تھی اور پھر وہ پروف کر رہا تھا سنار, اور پھر اس نے اس کو مولڈ کر دیا اور یہ چیز بنا دی, اتنے پاپڑ بیلنے پڑے اور اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین, بدیع السماوات والارض. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے جیسے کیوں سمجھتے ہیں چودھری صاحب, اللہ کریم نے کہا کہ چودھری صاحب آپ مجھے اپنے جیسے کیوں سمجھتے ہیں, اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, کہ میں خدا ہوں, میں جب کوئی کام کرنا چاہوں میں صرف کہہ دیتا ہوں کن, ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, میں کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے, میں کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ضمن میں آپ ایک بات لکھیں, میں ابھی سٹڈی کر رہا تھا, بنیادی بات ہے کہ توحید, خداوندی توحید, اسی میں چند چیزیں یہ سمجھنی ضروری ہیں. آدمی موحد کب بنے گا, آدمی موحد کب بنے گا, یا اس کے توحید کا عقیدہ راست عقیدہ کب ہوگا, ایک یہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالی واجب الوجود, اللہ تعالی واجب الوجود, واجب الوجود کا معنی یہ ہے, واجب الوجود میں there are two things, how many, two things, ایک یہ کہ سنسیر فارے ہوا, یہ لکھی واجب الوجود میں ایک یہ کہ سنسیر فارے ہوا, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور دوسری چیز یہ وہی ذات وہ کسی کا محتاج نہیں, نہ اپنی وجود میں اور نہ اپنے بقا میں, کہ نہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج ہے اور نہ اپنے بقا کے لیے کسی کا محتاج ہے. ہم اپنے بقا وجود کے لیے بھی اللہ کے محتاج تھے جب اللہ نے چاہا تو ہم پیدا ہو گئے, اور اپنے بقا کے لیے بھی اللہ کے محتاج جب تک اللہ چاہے گا تو ہم رہیں گے. لیکن اللہ کی ذات وہ نہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے اور نہ اپنی. کوئی سبھی الفاظ یاد رکھیں کہ اللہ کریم واجب الوجود کے دو کنٹینٹس ہوتے ہیں, ایک ہی کہ ہی سنسیور فار ایور, اور دوسرا ہی کہ وہ نہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے اور نہ اپنی بقا میں, نہ اپنی بقا میں. دوسری چیز توحید میں, توحید میں دوسری چیز ابداع خلق اور تدبیر, کہ یہ اللہ کی صفات ہے. ابداع خلق اور تدبیر اللہ کی صفات ہے. ابداع کا معنی تو یہ کہ بغیر میٹیریل کے اللہ نے بہت ساری چیزوں کو بنایا, خلق کا معنی یہ کہ میٹیریل سے بہت ساری چیز بنوائے اللہ کریم نے. ہاں میٹیریل سے بہت سارے انسان کو پیدا کر دیا میٹیریل سے, مٹی سے. تو اس صفت کو کہتے ہیں خلق, اس صفت کو کیا کہتے ہیں خلق. اور تیسری صفت تدبیر. تدبیر کا معنی کہ اللہ کریم نے جتنی ساری چیزیں بنائی اسی چیزوں میں اللہ کی کچھ حکمتیں ہیں, اسی حکمت کو کہتے ہیں تدبیر. اللہ نے پانی بنایا کس لیے؟ تاکہ ہماری پیاس بجھے, تاکہ ہماری پیاس بجھے. فار ایگزامپل آپ کو پیاس لگی اور آپ نے پانی کا کپ پی لیا, کیا ہو گیا؟ آپ کو بھوک لگی اور آپ نے روٹی کا سیر ہو گئے. یعنی کسی چیز پر نتیجے کا طرف تو اسے کہتے ہیں تدبیر. کسی بھی چیز پر نتیجے کا طرف تو نتیجے کا مرتب ہونا اس کو کہتے ہیں کیا؟ تدبیر. تقدیر کا ایک معنی ہے تدبیر. اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر ہمارا عقیدہ ہے, مینز کہ پیاس کون بجھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کی تقدیر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح بیٹھ رہے ہیں کہ خداوندہ میرا پیاس بجھا ہے, مجھے پیاس لگی ہوئی ہے, میرا پیاس بجھا ہے, خداوندہ میری پیاس بجھا ہے, خداوندہ میرا یہ پکا عقیدہ ہے کہ آپ ہی پیاس بجھانے والے ہیں, اس طرح کبھی قیامت تک بھی پیاس نہیں بجھے گی بلکہ دو گھنٹے بعد آپ کی حالت غیر ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ اللہ کی صفت تدبیر کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تو وہاں تقدیر کا معنی یہ ہے کہ آپ جا کے وہاں سے ایک کپ, اینڈ یو مسٹ بلیو ناٹ ان واٹر بٹ ان دی انٹیٹی آف اللہ سبحان, بیکاز ہی ہیز ون, ہی ہیز پٹ دی سیم صفا ان دیٹ واٹر اور کپ آف واٹر, کہ کوئی آپ کا پیاس بجھانے, ادر وائز جو آدمی کولرا کا مریض ہو جائے, جس کو ہیضا ہو جائے, تو اسے آپ پانی پر پانی پلاتے رہے, پانی پر پانی پلاتے رہے, اس کی پیاس نہیں بجھتی. پانی پر پانی پلاتے رہے, اس کی پیاس نہیں بجھتی جب تک آپ اس کو ڈرپ نہیں چڑھائیں گے, جب آپ اس کی وہ سالٹ والی ڈرپ نہیں چڑھائیں گے, کیونکہ اس کی ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے. تو پانی تو وہ پی رہا ہے, پانی وہ وہاں آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ اصل پیاس بجھانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر پانی بجھا دیتا تو یہ کولرا والا کا پیاس کیوں نہیں بجھتا, ان کا پیاس کیوں نہیں بجھتا؟ بس ہم آگے فاروق صاحب عقیدہ بن رہا ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ تقدیر پر ہمارا عقیدہ ہے تو کبھی تقدیر کا یہ مفہوم مراد ہوتا ہے کہ تقدیر خداوندی پر ہمارا عقیدہ ہے. کس چیز پر عقیدہ ہے؟ تقدیر خداوندی پر. تو تقدیر کا لفظ یہ ایک کامن لفظ ہے, اور جب ہم کہتے ہیں تقدیر پر عقیدہ تو یہ کامن میننگ اس کے سارے مراد ہوتے ہیں, کہ یہاں اس کے کون سا معنی مراد ہے, اس فیلڈ میں کون سا معنی مراد ہے, اس فیلڈ میں کون سا معنی مراد ہے, اس فیلڈ میں کون سا معنی مراد ہے. وہ جو ضمنی بات میں کر رہا تھا واجب الوجود والا, تو تیسرا یہ کہ حصر العبادت والاستعانت فی ذات اللہ, کہ توحید کا تیسرا تقاضا یہ حصر العبادت والاستعانت فی ذات اللہ, کہ بندگی اللہ تعالیٰ کی اور استعانت صرف اللہ تعالیٰ سے, بندگی اللہ تعالیٰ کی اور استعانت صرف اللہ تعالیٰ سے. ایاک نعبد وایاک نستعین, کہ او اللہ ہم بندگی صرف آپ کی کرتے ہیں اور او اللہ امداد صرف آپ ہی سے مانتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی بندگی اللہ کی کرے اور امداد کسی اور سے مانگے پھر مشرک. وما یؤمن باللہ الا مشرکون, قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈھیر سارے لوگ ایسے دعوی ایمان کرتے ہیں وہ ہیں مشرک. صحیح, بابا ککڑ لے اور پتر دے, ککڑ لے اور پتر دے والا اللہ کریم فرماتے ہیں مسلمان کو ہوتا ہے؟ کوئی ککڑ لے جاتا ہے کہیں کسی بزرگ کی قبر پر کہ ککڑ لے اور پتھر دے, بھائی کون ہے پتھر دینے والا؟ اللہ یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ کریم فرماتے ہیں صرف میں ہی ہوں کسی کو خالص لڑکیوں سے نوازتا ہوں، کسی کو خالص بیٹوں سے نوازتا ہوں، کسی کو دونوں دے دیتا ہوں، وہی والے میں یہ شاہ حکیم، اور کسی کو ایشو لیس قرار دے دیتا ہوں. صحیح، تو ہی از دا اونلی ون ہی ڈز آل دیز تھنگس. واپس اپنے سڑک پہ. واتخذوا من دونی آلیتن، اور بنا دیے لوگوں نے من دونی اللہ کے علاوہ آلیتن بہت سارے الہ. آلیتن بہت سارے الہ، اور الہ کا مفہوم، الہ کسے کہتے ہیں؟ ایک معبودیت، یہ آپ لکھیں، ایک معبودیت، دوسری مشکل کشائی، تیسری حاجت روائی. الہ ایسی ذات ہوتی ہے جو معبود ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، ایسی ذات جو مشکل کشائی کرتا ہے، ایسی ذات جو حاجت روائی کرتا ہے. اسی میں سے کوئی ایک بھی کانٹینٹ آپ کسی اور کو دے دیں، دا مومنٹ یو ول بیکم مشرک. آپ اگر بلیف کریں کسی مخلوق پر کہ وہ میری حاجت برداری کرے گا، کسی مخلوق پر میری مشکل کشائی کرے گا، کسی مخلوق کی عبادت شروع کرو گے، دیٹ از شرک. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے یا مشرکین نے، انہوں نے دیر سارے الہ بنا رکھے ہیں، دیر سارے خدا بنا دیے ہیں. واتخذوا من دونی آلیہ، واتخذوا من دونی آلیہ، اور یہ شرک، یہ بنیادی طور پر اس کے کئی شعبے ہیں، یہ آپ لکھے اپنے پاس، اس کے کئی شعبے ہیں. ایک، اجرام فلکیہ کو مؤثر ماننا، اجرام فلکیہ کو، ہیونلی باڈیز، کس کو؟ ہیونلی باڈیز، سورج چاند ستارے، ان کو مؤثر ماننا. یہ ہے اثر ڈالنے والی انسانی زندگیوں پر، یہ ہے مؤثر. ہاں، ستارہ گردش میں ہے، ستارہ گردش میں ہے. اور یہ کفر، یہ آج کا کفر نہیں، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. کیا چلا آ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ کفر، یہ شرک چلا آ رہا ہے. کہاں ہے قاضی صاحب؟ فلما جن علیہ الليل راى كوكبا قال هذا ربي. فلما، سورہ انعام، آپ نے کہا ذرا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرا، اور یاد کیجئے جب کہہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے. یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، ہم تو بیٹے کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ابراہیم نے اللہ والی بات باپ کے سامنے پیش کر دی. امریکہ میں رہتے ہوئے کوئی بیٹے سے بھی بات نہیں کر سکتا، کہ کر سکتا ہے یا کیا کر رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، نہیں کر سکتا، کرے گا؟ 911 ابراہیم نے اپنے باپ سے بات کی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا آپ نے مورتیاں بنائی ہیں ان کی پوجا کرتے ہوئے؟ یہ کیا حماقت ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزَرَ، جب ابراہیم نے کہہ دیا اپنے باپ آزر سے، اتتخذ اصنام الآلہ، کیا آپ، اتتخذ اصنام الآلہ، آپ بنا دیتے ہیں اصنام مورتیوں کو، اصنام مورتیوں، آئیڈلز، آئیڈلز، اسنام الآلہ، آئیڈلز، آئی ڈی او ایل ایس، آپ آئیڈلز کو مشکل کشا بنا دیتے ہیں. انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو کلیئر کٹ گمراہی میں بھٹکتے ہوئے، آپ لوگ گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، اور اسی طرح مشاہدہ کروا رہے تھے ابراہیم کو ملکوت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی بادشاہی کا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی واز تھنکنگ اباؤٹ دا ہول کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ انقلابات کو دیکھتا رہا، اور کیسے دیکھتا رہا؟ ہمارے جیسے نہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، دن ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور زندگی یہ تمام ہوتی ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، اللہ کا پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تہجد کے وقت جب اٹھتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو یہ آیتیں پڑھتے ہیں فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل آسمان پہ نظر ڈال کر زمین پہ ادھر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت دیکھا کرتے تھے آسمان پر ستاروں پر آسمان پر زمین پر کائنات پر اور یہ آیت پڑھتے تھے کہ فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل تاکہ آسمان زمین اور دن رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الباب عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ کو ریکگنائز کریں وہ اللہ کو پہچان لیں اور حضور علیہ السلام پر کہہ رہے تھے کہ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو کہ یہ آیت پڑھتا بھی اور اللہ کے کائنات میں وہ کوئی فکر نہیں دوڑاتا بس میں آ گئی تو اللہ کے ہر نبی وہ کائنات میں اپنا فکر دوڑاتا رہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی طرح مشاہدہ کروا رہے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض آسمان اور زمین کے بادشاہی کا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ مشاہدے کا یقین پیدا کرے ایک یقین ہوتی ہے تیوری والی اور ایک یقین ہوتا ہے پریکٹیکل والی اللہ کریم فرماتے ہیں میں پریکٹیکلی اس کا یقین ڈیولپ کروانا چاہتا تھا تیوری میں تو وہ پڑھ چکا تھا سارا اور بلیو بھی کر رہا تھا اور کبھی تو ابراہیم نے وہاں کہہ دیا کہ وہ خدا وندہ وہ ارونی کیف تحیی الموتا آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں میں آبزرو کروانا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں مشاہدہ قال فخذ اربعۃ من الطیر اللہ کریم نے فرمایا چلو آپ نے باقی ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو کروا دوں آپ کو لما جلنا علیہ الليل جب آ گئے ان پر رات رہا کوکبن تو اس نے دیکھ لیا کوکبن ستارے کو اینڈ دیٹ واز دیٹ ٹائپ آف ستارہ جس کے متعلق اس کے قوم کا بلیف تھا کہ یہ ہماری زندگیوں کو سنوارتا اور بگاڑتا ہے یہ ستارہ جو ہے نا فلاں ستارہ یہ ہمارے زندگیوں کو سنوارتا اور بگاڑتا ہے وہ جو پٹا پر بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں ستارے گردشتے ہیں بھائی اس سے کسی کو انکار تو نہیں ستارے گرد کہتے ہیں آپ کا ستارہ گردش میں کہتے ہیں آپ کا بھی گردش میں ہے پٹا پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن میں میرے خیال میں لاہور کے پٹ پاٹ پر ایک دن میں وہ ایک من سموک کاتا رہتا ہے اس لیے کہ اس کا ستارہ گردش میں وہ جو بجلی گاڑیوں کا سارا سموک نکلتا ہے تو وہی جو پروفیسر صاحب بیٹھا رہتا ہے پروفیسر عامل نجومی باٹی دروازہ یہ جاوید صاحب بھی مدتوں وہاں جب شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ وہاں بٹک کے رہتے تھے صحیح ہے جاوید صاحب کہ کب شادی ہوگی وہ پشتوں کا ایک ڈرامہ ہے تو اس میں ایک نوجوان وہ اس طرح جا رہا ہے تو ایک پروفیسر نجومی وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے کہا ادھر آؤ نوجوان ستارے گردش میں آپ کو حال بتاؤں تو وہ آ گیا اس نے کہا کہ میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں تو اس نے کہا آپ انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤ گے اور پھر اس کا ہاتھ دیکھ لیا اس نے کہا کہ اچھا تو آپ کی قسمت میں دو شادیاں ہیں تو اس نوجوان نے کہہ دیا کہ مجھے اپنے باپ سے قتل کروانا چاہتے ہیں وہ کہے گا میں نے ایک شادی کی اور آپ دو کر دیں تو پروفیسر اسے کہہ رہا ہے کہ اپنے والد صاحب کو بھی لائے میرے علم میں اس کے لیے بھی دوسری شادی کی گنجائش ہے یہ نوجوانوں کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے ساروں پر یہ دن گزر گئے آپ کی تو ویسے میں نے مثال دے دی اچھا یہ مسئلہ ہے اس لیے کہ آپ باٹی دروازے زیادہ جاتے رہے فلما جلنا علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی جب رات آ گئی اس پر اس نے دیکھ لیا کوکبن ایک ستارہ اور دیکھیے کوکبن صرف قاری صاحب بھی جانتا ہوگا کہ کوکبن اسے ہم کہتے ہیں اس میں نکرا کامن ناؤن اسے کیا کہتے ہیں کوکبن اس میں نکرا اگر اسی اس میں نکرا کے ساتھ عربی میں الف لام آ جائے رأل کوکبا تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے وہ کیا پراپر ناؤن معرفہ بن جاتا ہے اسپیسیفک ٹائپ آف سٹار تو اللہ کریم نے گو کہ وہ بلیو کرتے تھے ایک اسپیسیفک ٹائپ آف سٹار پہ لیکن اللہ کریم نے اسے بھی عام ستاروں کی طرح ایک ستارہ قرار دیا کہ اس ستارے کو کیا سو خواب کے پر لگے ہوئے تھے صحیح بس ایک ہی لفظ سے اللہ کریم نے ان کے عقیدے کا بیڑا غرق کر دیا کہ ایک واضح ستارہ لائک آل ادر ستارہ اللہ کریم فرماتے ہیں باڈی وہ تو اپنے مدار میں اپنے محور کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. صحیح تو ستارے تو ہوتے ہیں گردش میں. پروفیسر صحیح بولتا ہے کہ ستارے گردش میں, ستارے گردش میں. وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ملنگ دوڑتے رہتے ہیں اس میں کچھ گلی کوچوں میں, وہ کچکول لیا ہوا چمٹا لیا ہوا تو وہ دروازہ کٹکھٹا رہتا ہے اور وہ ہاؤس وائف کو آواز دیتا ہے, او بی بی ملنگ کے لیے کچھ ہدیہ بھجوا دو, آپ کے چار دشمنے آج یا کل آپ کو اٹھا کر ایسی جگہ لے چلیں گے واپس آنے کا پھر راستہ نہیں ملے گا. صحیح تو خاتون جب یہ آواز سن لیتی ہے تو وہ پھر چار دشمنوں کو کہیں سے ڈھونڈ لیتی ہے, آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ وہ فلان بھی اس کے بھی تیور بدلے ہوئے ہیں, تو فورا بچے کو کچھ پیسے دے کر ملنگ کے پاس. اور شیخ نے فرمائی چار دشمن تو مجھے بھی معلوم ہے, یہ چارپائی کے چار بانس کیا ذکر کر رہا ہے کہ جب آپ مر جائیں گی تو وہ چار بانس چار آدمی آپ کو اٹھا کر مقبرہ لے جائے گی, واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. حال ہزار ربے ابراہیم نے کہہ دیا ہزار ربے, یہ میرا رب ہے. اب پیغمبر یہ کہہ دے کہ ستارہ میرا رب ہے وہ موحد رہ سکتا ہے؟ ذرا غور سے جسے ہم کہتے ہیں خاول حنان, جسے ہم کہتے ہیں عربک لٹریچر میں اس کے لیے خاص ٹرم ہے خاول حنان, فار ٹائم بی کسی کے ساتھ اسی کی بات ماننا تاکہ جاتے جاتے پروسیڈ کرتے کرتے آپ اسی کو اپنے بات ہی میں پنسا دیں. مماشات وہ بھی عربی کا لفظ ہے, مماشات خاول حنان یہ ہے ٹیکنیکل ٹرم کہ کسی آدمی کے ساتھ اس کے غلط بات کو فار ٹائم بھی فار فیو سیکنڈ تسلیم کرے, چلو مان لیا ہاں, لیکن آپ اسی کے ساتھ اور پھر اسی کو اسی کی بات پر پنسا دیتے ہیں کہ اسی کے لیے کوئی جواب پھر نہیں بنتا, اسی کے لیے کوئی جواب. اسے کہتے ہیں الزامی جواب. یہ کہتے ہیں الزامی جواب کہ آدمی کو اس کے اپنے مدعا میں پنسا دے. تو ابراہیم نے اسے اپنے مدعا میں پنسانے کے لیے بات کی, اس کا کوئی بلیف نہیں ہوتا, اس کا کوئی بلیف. مبین صاحب نے غلط لکھا ہے, تفہیم القرآن میں ٹوٹلی غلط لکھا ہے, کیونکہ وہ بنیادی عقیدے کے خلاف, بنیادی عقیدے کے خلاف اس نے یہاں. کیونکہ جب آدمی اپنے ارداگر تفسیر اور حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اپنے ارداگر سرکر نہ باندھے, سرکر یعنی ہم جب بیٹھتے ہیں تو ایک سرکل باندھ دیتے ہیں, تو اس سرکل سے ہم نے باہر نہیں نکلنا کیونکہ دین نام ہے سرکل کا, دین نام ہے. دین اس طرح مادر پدر آزادی کا نام نہیں کہ جو کچھ بھی آپ کہنا چاہے تو کہتے رہے, نہیں. دین نام ہے کس کا؟ ایک سرکل کے اندر رہنے کا. علامہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی, آزادی افکار ہے اے ان کے لیے موت, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کسبی کا, اور ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. علامہ نے کیا پیاری بات کی کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار, اگر فکر کچا ہو اور آپ کچے فکر والے کو فکر کی آزادی دے دیں تو نتیجہ انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. انسان حیوان بن جاتا ہے اس لیے کہ وہ سرکل پہ بلیف نہیں کرتا. تو مدنی صاحب یہاں انتہائی غلطی میں پڑ گئے, اگر ان انٹینشنلی کر چکا اللہ تعالیٰ معاف کروا دیں, کہ ابراہیم علیہ السلام و السلام بھی گمراہیوں کے دروازے سے ہوتے ہوتے حق پر جا پہنچے. انا للہ و انا الیہ راجعون و لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل و کنا بہ عالمین. اللہ کریم فرماتے ہیں یاد رکھو, و لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل, کہ ابراہیم کوئی بھٹکے ہوئے آدمی نہیں تھے, وہ تو خاول عنان کر رہے تھے. ہاں اسے صدیق کہا گیا کہ سنس ایور فار ایور ابراہیم واز اے بلیور, ہی نیور وینٹ دا رانگ وے, وہ کبھی غلط راستے پر چڑھے نہیں تھے. جانا تو در کنار, کبھی غلط راستے پر ایون فار اے فیو سیکنڈ وہ چڑھے نہیں تھے. وہ لقد آتے نا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بھی عالمین, اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو ٹھیک ٹھاک جاننے والے ہیں. اگر کوئی کہے بھی تو اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں آئے گا, کیونکہ ہم خود اس کو جانتے ہیں ابراہیم کو, ہم ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی شرک وہ آ رہی تھی, تو ایک شرک میں ذکر کر رہا تھا کہ ہیونلی باڈیز پر بلیف کرنا کہ یہ اثر کر کے دکھا دیتا ہے. ایک دوسرا, بزرگوں کی مورتیاں بنا کر, بزرگوں کی مورتیاں بنا کر انہیں کی عبادت کرنا جس طرح مشرکین مکہ کرتے رہے. ان کے سارے بت تھے, یہ ویسے بت نہیں تھے, وہ کسی بزرگ کے نام کے بت تھے. حبل ایک نیک آدمی گزرا تھا, لات ایک نیک شخص گزرا تھا, منات عزا یہ سارے نیک لوگ گزرے تھے. تو ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے جس طرح سینٹ میری اور جیسس کا بنا دیا ہے. ان سے ہمارا سارے نہ ہوگا, ہمارے والا بس تو ٹھیک ہے. سبق سبق آپ پورا پورا پائیں. تو دوسرا یہ, اور تیسرا الذين يعبدون قبور الصالحين, تیسرا قسم کا شرک جو صالحین کے قبروں پہ جا کر پوجا کیا جاتا ہے, مرادیں مانگی جاتی ہیں. بھائی بیٹھا نہیں ارے داتا کے پاس پہنچ جاؤ. بھائی داتا کے پاس کوئی ہے دپو, کوئی جنسی تنا دی گئی ہے. سارے مشرک ہیں یار, سارے مشرک ہیں. انا للہ راجو دیٹ غسل اسپیسیفکلی مینشن فار ہولی کعبہ, ناٹ ایون فار دی گیو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا للہ غلاف از اونلی مینشن فار ہولی کعبہ. اور ہم لوگوں نے ڈھیر سارے لاہور کے تو ہر گلی اور ہر کوچے میں کعبہ کعبہ ہے, غسل بھی دیتے ہیں قبر کو اور غلاف بھی چڑھا دیتے ہیں اور طواف بھی کرتے رہتے ہیں, لوگ کے قبر کی طواف کرتے رہتے ہیں. وہاں جانا ہی حرام ہے, جانا نہیں چاہیے. لازم آ گئے تو ہمارے ہاں تو ہندو رہے, ہندو رہے گی تو ہندوؤں کی تہذیب نے ہمارے اوپر بہت بڑا اثر کر دیا ہے اور ہم ابھی تک ہندوؤں کے اثر سے نکلے نہیں. ہندوؤں کے اثر سے ابھی تک باہر باہر نہیں نکلے. تو تیسرا قسم کا شرک وہ یہی ہے کیا الاستعانہ بقبور الصالحین, کہ نیک لوگوں کے قبروں سے مدد مانگنا. کوئی بیماری کا ٹھیکیدار ہے, کوئی کسی اور چیز کا ٹھیکیدار ہے, کسی اور چیز کا ٹھیکیدار ہے. کئی چونتے رہتے ہیں لوگ پتھروں کو, پتھروں کو چونتے رہتے ہیں, عید نہیں کرتے, پتھروں کو چونتے رہتے ہیں. حالانکہ شریعت میں صرف ایک ہی پتھر کا چوننا ثابت ہے اور دیٹ از حجر اسود. There is no any other چومنا. اگر کوئی آدمی بیت اللہ کسی دوسرے پتھر کو چومے وہ بھی ناجائز, وہ جو چیز شریعت میں ہے نہیں. صحیح, تو کوئی لوگ پتہ نہیں وہ بیت اللہ میں بھی, اور میں نے کہا زیادہ تر یہ پاکستانی ہندوستانی ہوں گے جو کرتے رہے. صحیح, کوئی مقام ابراہیم کے وہ گلاس پر اس طرح کر دیتا ہے, کوئی بیت اللہ کے دیواروں پر. بھائی یہ کیا حماقت, ایک مصیبت ہے نہیں کہ اس کا علاج کیا جائے. نیچے دیکھیں, واتخذوا من دونی آلیہ, اور بنا دیے انہوں نے اللہ کے علاوہ ڈھیر سارے مشکل کشا. ایسے مشکل کشا, مشکل کشا تو کم از کم اس میں ایک چیز تو ہونی چاہیے. مشکل کشا میں ایک چیز تو کہ وہ خالق تو ہو. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ کے مشکل کشاؤں میں کوئی ایک ایسا ہے جو خالق ہے. لا يخلقون شيئا, وہ نہیں پیدا کر سکتے کسی بھی چیز کو. وهم يخلقون, اور انہیں پیدا کیا گیا ہے تو مخلوق کبھی مشکل کشا نہیں ہوگا. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا, اور وہ لوگ اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے ضرا ضرر دفع کرنے کا, ولا نفعا اور نہ منفعت ڈھونڈنے کا. ولا یملکون, اختیار نہیں رکھتے وہ موتن موت کا, ولا حیاتن نہ زندگی کا, ولا نشورن اور نہ باز بادل موت کا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مشکل کشا کے لیے چند صفات ہونی چاہیے. ایک یہ کہ وہ خالق ہو مخلوق نہ ہو, خالق ہو مخلوق نہ ہو, اپنے لیے نفع لا سکتا ہو اور ضرر کو دفع کر سکتا ہو. تیسرا زندگی دینے والا ہو, چوتھا موت دینے والا ہو, پانچواں باس بادل موت کروانے والا ہو. تو اگر پانچ صفات ان میں موجود ہیں دین یو آر فری, یو کین گو دیا. اور اگر ان پانچوں میں کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں, وائی یو آر گوئنگ دیا. بڑے ٹیکنیکلی اللہ کریم نے اس تصور کو رد کر دیا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوة وانا للأنام نحاف فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آيات نمبر 4. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترا اور کہہ دیا ان لوگوں نے جو کفر کر چکے ہیں ان هذا الا افك نہیں یہ قرآن الا افك مگر اپنے سے بنایا ہوا افسانہ. افق کا معنی ہے افسانہ, وہ جھوٹ جو گڑھ لیا جاتا ہے, وہ جھوٹ جو گڑھ لیا جاتا ہے. لا افق افترا ہو مگر یہ جھوٹے جسے گڑھ لیا گیا ہے. افترا ہو افترا یفتری افتران اپنے سے گڑھ لینا, اس کے تانے بانے بنائے گئے ہیں. واغانوا علی قوم الاخرون لیکن دیکھیے اتنی سوفسٹیکیٹڈ جھوٹ تو کوئی تعلیم یافتہ آدمی ہی بنا سکتا ہے, بات بنانی بھی کوئی آسان کام تو نہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ویل نون فیکٹ تھا کہ ہی واز ناٹ این ایجوکیٹڈ پرسن, تو انہوں نے اس کا جواب یہ ڈھونڈا کہ وہ اغانا علی قوم آخرون دوسرے لوگوں نے اس کے ساتھ اس میں ساتھ دیا ہے, اعانت کی ہے. واغانا علی قوم آخرون اور سپورٹ دیا ہے اس کو علی اس جھوٹ بنانے میں قوم آخرون دوسرے ڈیر سارے لوگوں نے. فقد جاؤ ظلم وزورا ابھی اللہ کے کمنٹس ہیں, اللہ کریم نے یہ کمنٹری دی ان کے اس اعتراض پر کہ فقد جاؤ ظلم وزورا یہ لوگ بڑے بہت بڑے ظلم اور بہت بڑے جھوٹ کا ارتکاب کر چکے ہیں. جو نبی کو یہ نسبت کرتے ہیں یہ بڑی ظلم والی بات ہے اور بڑی جھوٹ والی بات ہے. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها یہ مختلف کارنر سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف اعتراضات ہو رہے تھے. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها اور انہوں نے کہہ دیا وقالوا اساطير الاولين اكتتبا انہوں نے کہہ دیا اساطير الاولين اساطير یہ پلورل ہے اسطورہ کا اور اسطورہ ایک قصہ جسے بنایا جائے, اسطورہ کا معنی ایک قصہ جسے بنایا جائے. وقالوا اساطير الاولين انہوں نے کہہ دیا اساطير الاولين یہ سابقا لوگوں کے بنائے گئے قصے اکتتبہ جو اس نے لکھ لیے اپنے لیے. فیتم لاغلے اس کی ڈکٹیشن دی جاتی ہے اس کو بکرتم و اسیلا صبح اور شام. اکتتبہ ایک ہوتا ہے اکتتبہ آدمی اپنے لیے خود لکھ لیتا ہے, ایک ہے اکتتبہ کسی سے لکھوا لیتا ہے. اب دیٹ واز این انڈرسٹوڈ فیکٹ کہ رسول اللہ علیہ السلام خود لکھنے والے نہیں تھے, تو انہوں نے کہہ دیا اکتتبہ یہ کسی سے اپنے لیے لکھوا چکا ہے, یہ قصے یہ آدمی کسی سے اپنے لیے لکھوا چکا ہے. اب جس کو لکھنا نہیں آتا ضروری بات ہے اسے پڑھنا بھی نہیں آتا, چیخے کسی سے لکھوا دیا پڑھتا کیسے ہے, تو اس کا انہوں نے جواب دیا فیتم لا علیہ بکرتا ہوں گا سیدھا صبح شام اس کو ڈکٹیشن کی جاتی ہے. بڑے بدماش لوگ تھے جیسے ان جیسے حرامی دنیا میں کم پیدا ہوئے ہیں جن کا جن سے رسول پاک کا واسطہ پڑا ہوا تھا. قالوا اساطير الاولين انہوں نے کہہ دیا اپنے سے یعنی سابقہ لوگوں کے بنائے گئے قصے اکتتبہ جو اپنے لیے لکھوا چکا ہے. فیتم لا علی اس کی ڈکٹیشن دی جاتی ہے اس کو بکرتن صبح واسیلن اور شام, بکرتن صبح و اصیلا اور شام. تو پہلا اعتراض یہ کہ افک افترا ہو یہ جھوٹ ہے جو اپنے تئی بنا چکا ہے. اچھا تو ان ایجوکیٹڈ پرسن ایسا جھوٹ نہیں بنا سکتا, تو انہوں نے کہہ دیا وہاں والے قوم آخرون دوسرے لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ دیا ہے اس کے بنانے میں. یہ دوسرا شبہ کہ اساطیر الاولین یہ سابقہ لوگوں کے بنے بنائے قصے ہیں. اقتطبہ یہ اپنے لیے کسی سے لکھوا چکا ہے, اب یہ پڑھ بھی نہیں سکتا. فَيَا تُمْ لَا عَلَيْ بُكْرَةً وَاصِيلًا, تو صبح شام اس کو املا کی جاتی ہے اس کی. تملا املا, پاکستان میں تو املا لفظ بڑی مشہور ہے, خصوصاً پرائمری اور مڈل میں املا. ہاں, اور املا پہ زبردست مار پڑتی ہے. چوہدری صاحب کو مار پڑی تھی کہ نہیں؟ ہاں, اور چوہدری اسلم پردیش کو, اس کو بھی مار پڑی تھی املا پر, کیونکہ املا پر تو وہاں ٹیچر ڈنڈا اٹھا کے مار مار مارتا رہتا ہے. قل انزلہ الذی عالم السر فی السماوات والارض, آپ کے دیجئے. یہ جواب ہے, یہ جواب اعتراض یہ ہو گیا کہ یہ بنے بنائے کس سے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ خود بنا چکا ہے اور کوئی اور بھی اس کو سپورٹ دے چکا ہے. تو ان دونوں شبوں کا جواب اللہ کریم نے ایک جملے سے دے دیا. قل انزلہ الذی عالم السر, آپ کے دیجئے کہ نازل کیا ہے اس قرآن کو اس اللہ تعالی نے, یعلم السر فی السماوات والارض, جو جانتا ہے اسرار, پوشیدہ رازوں کو اور پوشیدہ چیزوں کو. سر کا معنی پوشیدہ. یعلم السر, جو جانتے ہیں پوشیدہ باتوں کو, فی السماوات, چاہے وہ پوشیدہ بات آسمانوں سے متعلق ہو, والارض, یا زمین میں ہو. انہ کان غفور رحیما, اور یہ اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. کہ آپ اتنی بڑی جھوٹ بھی بولتے ہیں لیکن ابھی تک آپ لوگوں کی پکڑائی نہیں ہوتی. انہ کانا غفور الرحیمہ, کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کو کبھی آپ ڈکٹیشن کہتے ہیں, کبھی افسانے کہتے ہیں, کبھی بنے بنائے کس سے کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحم کی دلیل ہے کہ ابھی تک آپ کو کچھ نہیں کہتا. انہ کانا غفور الرحیمہ. فقالوا ما لہذا الرسول, تیسرا اعتراض, یہ پیغمبر ہوتے تو کانا کھاتے, اور یہ پیغمبر ہوتے تو بازاروں میں چلتے پھرتے. پیغمبر کا بازاروں سے کیا تعلق اور پیغمبر کا کھانے سے کیا تعلق؟ وقالوا ما لهذا الرسول, انہوں نے کہہ دیا اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے, یاکل الطعام, جو روٹی کھاتا رہتا ہے, ویمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اسواق, دیٹ از پلورل آف سوق. کیا سوق؟ اور سوق کا معنی ہے بازار. سوق کا معنی ہے بازار یا مارکیٹ. جب آپ دبئی ایئرپورٹ پر اتریں گے تو وہاں پہ آپ کو لفظ سامنے نظر آئے گا, السوق الحرہ. السوق الحرہ فری مارکیٹ, یہاں پہ وہ ڈیوٹی نہیں لیتے. السوق الحرہ, حرہ کا معنی آزاد, فری. مال حاضر رسول, اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے, یاکل الطعام, کہ وہ کانا کھاتا رہتا ہے, ویمشی فی الاسواق, اور وہ یمشی, وہ چلتا پھرتا ہے, فی الاسواق, کے بازاروں میں. لولا انزل الیہ ملک, کیوں نازل نہیں کیا جاتا اس کے ہاں ملک الفرشتہ, فیکون معہ نذیرا, تاکہ وہ فرشتہ اس کے ساتھ ہو, اس کے رفاقت میں نذیر, ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے. 24 گھنٹے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے تائیدی بیانات دیا کرے. پیغمبر جب اپنا میسج کنوے کرے تو پیغمبر میں فرشتہ وہاں موجود ہونا چاہیے کہ وہ کہتا رہے کہ وہ سچ بولتا ہے. او یلقا الی کنز, یا کیوں نہیں دیا جاتا اس پیغمبر کو کنز, بہت بڑا خزانہ گولڈ اور سلور کا. او تکون لہو جنت, یا کیوں نہیں ہے اس کے لیے جنت الباغ, پھلوں کا. یا کل ملا, تاکہ اس سے کایا کرے. وقال الظالم, اب دیکھیے جب نہ اس کے پاس فرشتہ آتا ہے, نہ اس کے پاس گولڈ اور سلور کے خزانے ہیں, وہ بازاروں میں بھی جلتا رہتا ہے, وہ کانا بھی کھاتا رہتا ہے, تو جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں تو فوراً ان کو ایڈریس کر جاتے کہ آپ لوگ دیوانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وقال الظالمون, اور ان ظالموں نے کہہ دیا, ان تتبعون, کہ آپ لوگ فالو نہیں کرتے, الا رجلا مشہورا, مگر ایک ایسے آدمی کو, مشہورا, جس پہ جادو کیا گیا ہے. مشہور لفظی معنی تو اس کا ہے جس پر جادو کیا گیا ہے, لیکن اہل مکہ مشہور کا لفظ مجنون اور کریزی کے لیے استعمال کرتے تھے کہ آپ لوگ تو دیوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سیر سے. وقال الظالمون, اور انہوں نے کہہ دیا ظالموں نے, فتبعونا, کہ آپ فالو نہیں کرتے, اللہ رجلا مسحورا, مگر ایک دیوانے آدمی کو. اب اللہ کی کمنٹری انظر, دیکھیے میرے پیغمبر ذرا فکر کیجئے, انظر, جس تھنک اباؤٹ اٹ, کہ آپ کے لیے کتنے ہوشیار ہیں, کہاں کہاں سے بات لے آتے ہیں, اپنے سے بنایا ہوا ہے, املا کر چکے ہیں, لوگ املا کروا دیتے ہیں, باقی لوگوں نے سپورٹ دے دیا, بازار میں کیوں پھرتا ہے, کھانا کیوں کھاتا ہے, گولڈ سلور کے خزانے کیوں نہیں, باغ کیوں نہیں, فرشتہ کیوں تائید میں نہیں اتر رہا, کتنی سارے باتیں آپ کے, کتنے عقل مند بن چکے آپ کے لیے اعتراضات میں, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خود اتنے گدے کے بچے ہیں کہ فلاح استطیع انہیں سبیلا, انہیں انسانیت کا راستہ معلوم نہیں کہ انسانیت کا راستہ کون سا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال, انظر آپ دیکھ لیجئے او میرے نبی, کیف ضربوا لك الامثال, کہ آپ کے لیے کون کون سے مثالیں اور اگزامپل بیان کرتے رہتے ہیں, فضلوا, لیکن اپنے تئیں وہ گمراہ بن چکے, فلا یستطیعون سبیلا, ان کا کوئی بس نہیں چلتا ہدایت کا راستہ پانے کا, اپنے تئیں اتنے بے وقوف ہیں کہ اللہ کو نہیں پہچان پاتے, آپ کے لیے اتنے ہوشیار ہے کہ کیا عقل مندی کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں. صحیح. قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, انظر دیکھ لیجئے کیف ضربوا لك الامثال, کہ آپ کے لیے کون کون سے صفات اور مثال بیان کر چکے, فضلوا, لیکن اپنے تئیں گمراہ ہو چکے, فلا یستطیعون سبیلا, ان کا کوئی بس نہیں چلتا ہدایت کا راستہ ڈھونڈ پانے کا. تبارک الذی, یہ جواب ہے, یہ جواب ہے, اور یہ جواب ہے آیت نمبر 8 کا, آیت نمبر 8 کا, آیت نمبر 8 میں ہے, او یلقا الیہ کنز, اس کے پاس گولڈ اور سلور کے خزانے کیوں نہیں, او تکون لہ جنت, یا اس کے لیے باغات کیوں نہیں, یا کل منہا, تاکہ وہ اس سے کایا کریں. تو اللہ کریم نے فرمایا ساری چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں, بٹ یور میسج ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپان باغات اینڈ گولڈ سلور, کہ گولڈ سلور اور باغات کے ساتھ نبوت کا کیا تعلق ہے. صحیح ہے. ادر وائز اللہ ہیز آل دا پاور ٹو گیو یو آل دیز تھنگس, لیکن اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں. پھر تو لوگ آپ کی جاگیرداری کی وجہ سے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, پھر تو لوگ آپ کی مالداری کی وجہ سے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, کیونکہ سارے لوگوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے, مالدار کے پیچھے مفت میں پڑ جاتے ہیں. یہ لوگ جو وہاں سندھ میں وڈیرے کو ووٹ دیتے ہیں, تو وڈیرا ان کو کیا دیتا ہے, ان کے انسانی حقوق بھی غصب کیے ہوئے ہیں, کہ ہیں ان کے کوئی فنڈامنٹل رائٹس. آپ بھی سندھ کے وڈیرے, آپ کو خود پتا ہے, سندھ کا وڈیرا وہ کبھی اپنے ہاری کو کوئی حق دے دیتا ہے. صحیح. اور پنجاب کا ہمارے چودھری اصل نہیں, پنجاب کا چودھری, پنجاب کا چودھری وہ وہاں کے مظاہرے کو کوئی حق دے دیتا ہے؟ بلوچستان کا میر اور سردار کوئی حق دے دیتا ہے؟ نہیں. یہ انسانیت ان کی غصب کی ہوتی ہے. صحیح. لیکن لوگ مفت میں پیچھے پڑ جاتے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ جاگیردار اور سرمایہ دار ہوتے تو مفت میں لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ, اونلی ٹو, اونلی دے آر ریکوائرڈ ٹو فالو یو فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. نتھنگ, نہ آپ کے پاس کھانا ہے, نہ آپ کے پاس روٹی ہے, نہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ ان کو تما دے, نہ آپ کے پاس گولڈ اور سلور ہے کہ ان کو دے دے. اونلی فار دی سیک آف اللہ دے آر گوئنگ ٹو فالو اے فقیر. تو اللہ کریم نے وہ جواب دے دیا. تبارک الذی شاء جعل لك خیرا من ذلک, تبارک الذی, برکت دینے والی وہ ذات انشاء جعل لك خیرا, جو اگر چاہے جعل لك خیرا من ذلک, تو یہ تو باغات کی بات کر لیتا ہے, وہ آپ کو ساری زمین کا مالک بنا لیتا ہے, کیونکہ ہی از دا اونر. جعل لك خيرا من ذلك, وہ دے دیتا آپ کو اس سے بھی بہتر, جنات الباغات, تجری من تحت الانہار, کہ ان باغات کے اندر مختلف قسم کی نہریں جاری ہوتے, ويجعل لك قصورا, اور وہ اللہ کریم بنا دیتا آپ کے لیے قصورا, وائٹ ہاؤسز, قصور, ہاں یہ پلورل ہے قصر کا. یہ وائٹ ہاؤس جو کہتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں القصر الابیض, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, القصر, قصر کا معنی ہے بہت بڑا پیلس, اور اللہ بھی اس کا معنی وائٹ. صحیح. القصر الابيض وائٹ ہاؤس، تو اللہ کریم فرماتے اگر میں چاہتا تو آپ کو بہت سارے وائٹ ہاؤس دے دیتا. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ لوگ کذبوا بالساعۃ جھٹلا چکے بالساعۃ قیامت کو، وآتدنا لمن کذب بالساعۃ صغیرا، وآتدنا اور تیار کر چکے ہم لمن اس کے لیے کذب بالساعۃ جو قیامت کو جھٹلا چکا ہے صغیرا، اس کے لیے ہم نے جلتی ہوئی آگ کا انتظام کر دیا ہے. ازارعتم من مکان البعید، جب وہ آگ ان کو دیکھ لے گا. ازارعتم من مکان بعید، جب جہنم کی آگ ان لوگوں کو دیکھ لے گا، لوگ اس آگ کو نہیں، جب جہنم کی آگ ان لوگوں کو دیکھ لے گا. سو یہاں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ جہنم کی آگ میں حیوانوں جیسی شعور موجود ہے، جہنم کی آگ میں حیوانوں جیسی سینس موجود ہے، ان کو دیکھنا بھی آتا ہے، اس آگ کو سننا بھی آتا ہے، اور اسے غصے کا اظہار بھی آتا ہے، کیونکہ حیوان بھی غصے کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، گندا غصے ہو جاتا ہے تو لات مارتا ہے صحیح، اور بیل غصے ہو جاتا ہے تو سینگ مارتا ہے، اور کتا غصہ ہو جاتا ہے تو بائٹ کرتا ہے صحیح، سانپ بھی غصہ ہو جائے تو بائٹ کرتا ہے. یہ کیوں؟ بیکاز دے ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان شعور. تو اٹ مین کہ جہنم کی آگ میں اللہ نے شعور پیدا کر دیا ہے، وہ جب دیکھے گا اہل جہنم کو سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو لوگ اس کے غصے کو بھی سنتے رہیں گے، کہ اس کو کہتے تغیظ، اور زفیرا یہ گدھے والی آواز کو کہتے ہیں، زفیر کا معنی گدھے والی آواز، کہ اس کا ہمہما وہ گدھے کی آواز سے مشابہ ہوتا ہے، اس کا ہمہما اسے کہتے ہیں ہمہما، جو غصے میں آدمی اس طرح بڑبڑاتا رہتا ہے نا صحیح، تو اس کے ہم ہم کا آواز وہ گدھے کے ساتھ سملر ہوگا. سمے اڑ رہا تغیظا وزفیرا، وہ گدھے کی طرح ہنہناتا رہے گا، اس کو ہنہنانا بھی نہیں کہتے، کیا کہیں گے اردو میں ہنہنانا؟ تو نہیں، وہ تو گھوڑے کی آواز کو کہتے ہیں، اس میں پھر بھی کوئی ٹون تو ہوتا ہے، گدھے والی آواز میں کوئی ٹون نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے گدھے والی آواز میں؟ کوئی ردم ہوگا؟ ہاں ڈینچو ڈینچو کرے گا، تو یہ ڈینچو ڈینچو کرے گا، نہیں ہانکا تو چلانا کہتے ہیں شاید، ہینکا کہتے ہیں سر، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اور اون لینگویج اردو. تو آپ کو ڈنکی دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں. اب ہم اس کا جب ترجمہ کریں تو ہم کہیں کہ گھوڑے ہنہناتے ہیں اور گدھے کیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی پراپر لفظ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی واب ہونا چاہیے، فعل ہونا چاہیے. آپ سورہ ملک نکالیں، سورہ ملک نمبر 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، ان لوگوں کے لیے جو کفر کر چکے ہیں اپنے پروردگار سے انکار کر چکے ہیں. کفر کا معنی انکار کرنا، اس کا لغوی معنی، اس کے لغوی معنی دو ہوتے ہیں، چھپانا اور دوسرا انکار کرنا، یہ کفر کے ہیں بالکل لٹرل میننگ لغت میں. کفر کا معنی چھپانا اور دوسرا انکار کرنا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنی پروردگار کی انکار کر چکے ہیں، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم والی عذاب، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے جہنم. اذا القوا فیہا، جب انہیں پھینکا جائے گا جہنم کے اندر، سمعوا لها شہیقا، سمعوا لها شہیقا، ایک لفظ آتا ہے شہیق اور ایک آتا ہے زفیر. شہیق اور زفیر دونوں ہوتے ہیں گدھے کی آوازیں، لیکن ایک جب وہ سٹارٹ کر کے بالکل پیک پر جا پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شہیق، اور جب وہ آخر میں ختم کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں زفیر. تو جب وہ بالکل پیک پر جا پہنچتا ہے، اپنے آواز کی ٹوٹل فریکوینسی استعمال کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اسے کہتے شہیق، اور جب آخر میں جا پہنچتا ہے تو وہ آخر میں کہتے اسے کہتے زفیر. ہاں یہ سب جب آپ نے تفسیر پڑھانی ہے تو سب کچھ یاد کرنا ہوگا. ذا القوفیا جب انہیں پینکا جائے گا جہنم کے اندر, سمعوا لہ شہیقا تو وہ سنیں گے اسی کے لیے شہیقا وہ تیز آواز, ویتفورو اور بات یہ تفورو کہ وہ جوش لیتا رہے گا. تفورو اصل میں جب آپ ہانڈی رکھیں آگ کے اوپر اور وہ ابل پڑے تو اس کو کہتے ہیں تفورو, تو اٹ مینز کہ وہ ابلتا پلتا رہے گا ہانڈی کی طرح, اس میں جوش آتا جائے گا, اس میں نیچے جانا نہیں اوپر ہی جانا ہے. وَيَتَفُورُ اور وہ جوش کاتا رہے گا, تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ اور قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے ریزہ ریزہ ہو جائے. تو غصہ کس چیز کو آتا ہے؟ جس میں شعور ہوتا ہے, جماعت کو. پتھر کو کوئی غصہ نہیں آتا, کیا آتا ہے؟ اس بلڈنگ کو کوئی غصہ آتا ہے؟ نہیں آتا. اس جماعت کو کوئی غصہ آتا ہے؟ لیکن حیوان کو غصہ آ جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ جہنم کی آگ میں اللہ نے شعور رکھا ہوا ہے. اور حدیث میں اس کے مختلف صفات, ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. دنیا کی آگ تو ٹھنڈی ہو جاتی جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو, سٹیل مل کی کیوں نہ ہو, سٹیل مل کی کیوں آگ نہ ہو جو لوہے کو پگھلاتی ہے, کبھی وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. شوگر مل کی وہ بھی بجھی جاتی ہے. جب گنے کی سیزن ختم ہو جاتا ہے تو پھر مر جاتا ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ دنیا والی آگ اس کے شعلے نیچے سے اوپر اترتے ہیں, جہنم والی آگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سارے سے حملہ کر دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے مسلم کی حدیث میں اس کا ذکر کر, امام مسلم نے حدیث لحاق کلالیب مستشو کے سادان, ایک پودا ہوتا ہے جو زمین پر پھیلا ہوتا ہے, اس کے کانٹے ہوتے ہیں اس طرح کنڈے جیسے, ہم اسے اپنے اردو میں مرکنڈے کہتے ہیں. اردو میں مجھے مرکنڈا پہ نہیں, اردو میں کیا گیا دوست میں مرکنڈا کہتے ہیں, اردو میں پتہ نہیں. اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں اور دو یا تین کانٹے ہوتے ہیں, درمیان میں ایک اس طرح گولسا ہوتا ہے. گولسا ہمارے ہی گھر میں کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں شاید, لیکن اس کے دو تین سونی پکڑا, دو تین سوئیاں ہوتی ہیں اس کی. صحیح. اس کو کہتے ہیں شوک سادہ, عربی میں کہتے ہیں اسے شوک سادہ, کہ کنڈے کی طرح اس طرح کنڈے ہوتے ہیں, اس طرح کنڈے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لہا کلالی میں شوک سادان, جہنم کے آگ کے جو شعلے ہیں شوک سادان کی طرح اس کے کنڈے ہوتے ہیں, اس طرح سے مڑے ہوئے, اس طرح سے مڑے ہوئے, اوپر سے مڑے ہوئے, اس طرح آدمی کاٹتے رہیں گے. اللہ بچائے. حضور نے مثال کیا جی بتا دی, لہا کلالی میں شوک سادان فضلی کا مسلم کی حدیث, کلالیب مثل شوک سعدان, کلالیب لہا کلالیب اس کا سنگلر ہے, کلولوب کلولوب کہتے ہیں اس طرح کنڈے کو, مثل شوک سعدان, شوک کا معنی ہے کانٹا, سعدان اس پودے کا نام ہے عربی میں. پھر اس کا جو کھٹنا ہوتا ہے وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ اور وہی تفور وہ جوش کاتا رہے گا, تکاد تمیز من الغیظ اور قریب ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے, من الغیظ غصے کی وجہ سے, غصے کے مارے. تو اٹ مینز کہ وہ غصے کا اظہار بھی کرتا ہے. دنیا کی آگ وہ تب نیچے سے اوپر اٹھتی ہے جب اس کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی نہ, جب اس کے اوپر کوئی چیز. لیکن جہنم کی آگ کی ایک صفت حضور نے بیان فرمائی کہ وہ تلووں کے نیچے بھی اس طرح جلتی ہے جس طرح کوڑے فضا میں جلتی ہے, تلووں کے نیچے بھی اس طرح جلتی ہے جس طرح کوڑے فضا میں جلتی ہے, وہ اوپر سے بھی اس طرح حملہ کرتی ہے جس طرح سائڈ سے حملہ کرتی ہے. لہٰذا کلالی مستشوق السادہ. اب ذرا نکالے سورہ قاف, رہنے کے والے میں جانا کل چشمے والے ایپ نمبر پہلے سے لینے تو ایپ نمبر 16 سے لینے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تَحْقِيقًا ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں وہ بات تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ جو اس کے ضمیر کے اندر سرک جاتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے مائنڈ کے اندر جو بات سرک جاتی ہے ابھی تک اس کی زبان پہ بھی نہیں آئی, ابھی تک اس نے کمپلیٹلی بنائی بھی نہیں کہ کس طرح باہر نکالنا ہو. اسے کہتے ہیں وسوسہ, اسے کہتے ہیں وسوسہ جو اندر سرکتی رہتی, جو بات اندر سرکتی رہتی ابھی تک آدمی نے اسے آرگنائز بھی نہیں کیا ہوتا کہ کس انداز سے یہ بات کروں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب وہ مفردات کی شکل میں ہوتی مجھے اس کا بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے اب بعد میں کیا بکواس کرنا ہے. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ابھی یہ آدمی کیا بکواس کرے گا, اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے کرنے سے پہلے معلوم ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے وہ جو اس کا نفس اس کو سرکاتا رہتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور میں زیادہ قریب ہوں انسان کو مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس کے شارک سے. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ اب اللہ کریم ہمیں احساس دلاتا ہے, ویزیبل احساس, کیسا ہے یا فیلیبل احساس, محسوس ہونے والی احساس. کہ ہم تو کہیں یہاں اللہ تو بہت بڑی ذات ہے, وہ کہاں قریب ہے ہمارے شارق سے, شارق سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں دو فرشتے وہاں بیٹھے ہیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ جب دو فرشتے ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں. يَتَلَقَّى بمعنی تَعَلَّمَ يَتَعَلَّمَ, جب دو فرشتے اس آدمی کے متعلق ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں. اور سیکھنے رہنے کا معنی حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے رائٹ سائیڈ پر حسنات لکھنے والا, لیفٹ سائیڈ پر سیئات لکھنے والا. تو یہ چیف ہے حسنات والا, ہاں یہ چیف ہے. سیئات والا یہ اس کا سبارڈینیٹ ہے, یہ باس ہے, یہ اس کا سبارڈینیٹ ہے. تو جب یہ آدمی کوئی برائی کر لیتا ہے تو یہ سیئات والا اس سے پوچھ لیتا ہے کہ لکھوں لکھوں, تو وہ اسے کہہ لیتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے انتظار کریں, شاید اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے رہے. تو پھر اریز کرنے سے یہ اچھا ہے کہ ابھی سے لکھتے ہی نہیں. تو جتنا فکس ٹائم ہوتا ہے کسی بھی گناہ کے حوالے سے, تو اگر وہ نہیں کہہ رہتا تو پھر وہ اسے کہہ رہتا ہے لعنت اللہ یارے, اس پر اللہ کی لعنت ہو, لکھو لکھو. تو وہ لکھ لیتا ہے بعض میں, اسے کہتے تلقی. اور دیکھیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ نیکی لکھنے والے کو سبارڈینیٹ نہیں بنایا, وہ اپنی مرضی سے لکھ لیتا ہے. دا مومنٹ یو انٹینڈیڈ ٹو ڈو اے گڈ تھنگ تو وہ فوراً لکھ لیتا ہے, وہ فوراً لکھ لیتا ہے کہ اس نے ارادہ کر, یہ ارادہ بھی لکھنے کی ہے اس نے ارادہ. کبھی تو وہ جماعت والے کہہ رہے تھے کہ بھائی ارادہ کرو وہ چیز جس پہ جج آدمی جائے نہ ہو سواب مل جائے. متلقیانے جب دو سیکھنے والے ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال قعید اور دائیں بائیں وہ تیار بیٹھے رہتے ہیں. ما یلفظ من قول یہ آدمی پروناؤنس نہیں کرتا کوئی بھی کلمہ, یہ شخص پروناؤنس نہیں کرتا بالقول کوئی بھی کلمہ. الا لدے رقیب الحتیر مگر وہاں پہ رقیب نگران, رقیب کا معنی نگران, مراقبہ کرنا, کسی کو فالو کرنا, کسی کو فالو کرنا جس طرح سی آئی والے فالو کرتے ہیں یا پاکستان میں سی آئی ڈی والے انٹیلیجنس والے فالو کرتے ہیں. صحیح. الا رقیب افغانستان میں وہ کہتے ہیں سارندوئی, صحیح خان سارندوئی. الا لدے رقیب مگر وہاں پہ تیار. تو اٹ مینس کہ بیسک کانسیپٹ ہیز بین گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی, سی آئی اینڈ ایف بی آئی از دیئر. الا لدے رقیب عتید مگر وہاں پہ تیار نگران بیٹا ہوا ہے. عتید کا معنی تیار, عتید کا معنی تیار, کہ وہ تیار بس بیٹا ہوا ہے, کاغذ قلم ہاتھ میں ہے یا ریکارڈر اس کے پاس ہے, بس جب آدمی بولنا شروع کرے تو بکواس کرتا ہے. اس طرح اس کے پاس بھی چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ہے, اللہ والا ٹیپ ریکارڈر, جو نے جاپان کا بیٹھا ہوا ہے نہ کوریا کا, وہ اللہ والا ٹیپ ریکارڈر اس طرح آن کر دیتا ہے. وہ فوٹو بھی لے لیتا ہے, حرکت بھی لیتا ہے, سب کچھ سب کچھ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم, قیامت کے دن آپ اپنی کیسٹ کو دیکھتے رہیں گے. سبحان اللہ, کسی نے مجھے دیکھا نہیں تھا, یہ خدا کا بندہ کہاں بیٹھا ہوا تھا, پورے کا پورا وہاں آ رہا ہے. اسے کہتے رقیب بناتی. ما يلفظ بالقول الا لدي رقيب عتيد وجاءت سكرت الموت بالحق اور آ جائے گی سکرت الموت بالحق موت کی سختی یقینی طور پر موت کی سختی یقین تو نیچر جو موت کا ہے وہ ہے اتنا سخت ترین کہ حضور پاک فرماتے اتنی مشکل میں آدمی کو ڈال دیتا ہے انسلاخ الجلد من الشعر جس طرح آپ زندہ لیمب سے چمڑا نکالیں زندہ لیمب سے چمڑا نکالیں اس طرح سختی ہوتی ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر رہی تھی تو قریب میں حضرت عائشہ نے ایک پیالہ پانی کا رکھا ہوا تھا ایک جام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس طرح ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے پر پیر لیتے اور کہہ رہے تھے اللہم انی للموت سکرات خدا وندہ واقعی موت کی بہت بڑی سختیاں ہیں خدا وندہ واقعی موت کی بہت بڑی سختیاں ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہہ دیا موت والے فرشتے سے کہہ دیا کہ جتنی ساری سختی میں برداشت کر سکتا ہوں میرے اوپر ڈالے لیکن میرے امت کے ساتھ ذرا احسان ہو جائے میری امت بڑی کمزور ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے تو میرے اوپر ڈال لیں لیکن ان کے ساتھ ذرا احسان ہو جائے وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور آ جائے گی موت والے شدت یقینی طور پر ذالک ما کنت منہ تحید اور کہا جائے گا کہ یہ وہ موت ہے جس سے آپ ادھر ادھر ٹیڑے پیڑے ہو رہے تھے میں کنت منہ تحید اصل میں حاد یحید ہو آپ نے پاکستانی جیا میٹری تو پڑھی ہے پاکستانی جیا میٹری تو وہاں زاویہ کی مختلف اقسام بتا دیتے زاویہ قائمہ 90 ڈگری اور زاویہ منفرجہ منفرجہ 120 ڈگری فار ایگزامپل اور زاویہ معکوسہ کہ دوسرے سائڈ پر 90 ڈگری یا 70 ڈگری اور ایک کو کہتے ہیں زاویہ حادہ زاویہ ٹیڑا زاویہ زاویہ حادہ کا مانا ٹیڑا زاویہ جو ہوتے ہیں 30 اور 40 اور 50 اور 60 اور 90 سے کم تو اسے کون سا زاویہ کہتے ہیں زاویہ حادہ ٹیڑا زاویہ یہ تحید یہ اسے حادہ سے ہے حادہ یحید وہ تحید تو آپ ٹیڑے ہوتے رہے موت سے ادھر ادھر ٹیڑے ہوتے رہے مین آپ موت سے ادھر ادھر بھاگتے رہے ذالک ما کنت منہ تحید یہ وہ موت ہے جس سے آپ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ونفخ فی الصور اور بلو کیا جائے گا فی الصور اسرافیل والے لاؤڈ سپیکر میں ذالک یوم الوعید یہ وہ وارننگ والا دن ہے جو آپ کو بار بار وارن کیا جاتا رہا وجات کل نفس اور آ جائے گا ہر ایک شخص مہا سائق اسی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا قل ہانکنے والا وہ شہید اور دوسرا فرشتہ ہوگا گواہ ایک فرشتہ ہوگا پولیس ایک فرشتہ ہوگا پولیس اور دوسرا ہوگا ایف بی آئی والا جس نے ریکارڈ بنا دیا ہے ایک فرشتہ ہوگا پولیس والا کون ہوگا اور دوسرا ہوگا ایف بی آئی والا لقد كنت في غفلة من هذا تحقیق دے آپ غفلت من هذا بے خبری میں من هذا اس معاملے سے آپ کو یہ کوئی پتہ نہیں تھا آپ کے پلے بات نہیں سرکل یوم حدید آج آپ کی اپروچ انتہائی تیز ہے اور تیز اس لیے ہے کہ دیٹ از ویزیبل ایوری تھنگ از گوئنگ آن اینڈ دیٹ از ویزیبل اپ ٹو یو ایوری تھنگ دیٹ از ویزیبل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد آپ کی نظر آج کے دن بہت تیز ہے وقال قرینه اور کہہ دے گا اس کا ساتھی فرشتہ کون سا ساتھی فرشتہ وہ جو ریکارڈ پر لکھ رہا تھا هذا ما لدي حديد دیکھیے وہ فرشتہ وہ کیسٹ اور جو رجسٹر اس نے بنا دیا ہے وہ سارا اللہ کے سامنے رکھ دے گا هذا ما لدي عتيد یہ اس کا پرسنل ریکارڈ ہے یہ سارے کا پرسنل ریکارڈ ہے هذا یہ ریکارڈ ہے ما لدي میرے پاس عتيد تیار بنایا ہوا القيا في جهنم اب دو ہیں فرشتے کتنے ہیں دو ایک پولیس والا اور دوسرا ایف بی آئی والا تو القيا کا صیغہ بھی ڈوئل وہ بھی تثنیہ ہے آپ دونوں اسے اٹھا کر دیں گے آپ دونوں ایف بی آئی والا سر سے پکڑے گا اور پولیس والا پاؤں سے پکڑے گا اس طرف اللہ بچایا القیا آپ ذرا اس کو محفوظ رکھیں سورہ رحمان نکالیں, آیت نمبر 35, یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. دیکھ لیا, یرسل علیکما, آپ دونوں قسم کے لوگوں پر, جنات اور انسانوں پر, یرسل علیکما شواظ من نار, پھینکا جائے گا ان دونوں پر, شواظ من نار, آگ کے جلتے ہوئے شعلے, آگ کے جلتے ہوئے شعلے, ونحاس, اور پگھلا ہوا تانبا, فلا تنتصران, اور آپ کسی سے کوئی انتقام نہیں لے سکو گے. یا تو کوئی اپنی کسی کو بری بات بھی کہہ دے اور اس کا بدلے سے تپڑ مارے, یا تو انتقام لے لیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پہ آپ پر یہ سب کچھ پھینکا جائے گا, آپ کسی سے کوئی انتقام لینے والے ہو نہیں, وہاں کس سے انتقام لو گے؟ فلا تنتصران, فبأي آلاء ربكما تكذبان, فإذا انشقت السماء, اور جب آسمان وہ پھٹ جائے گا, فکانت وردة كالدهان, اور وہ فکانت وردة, وہ سرخ ہو جائے گا, كالدهان, تازہ چمڑے کی طرح, تازہ چمڑا جب حیوان سے نکالا جائے سرخ ہوتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ, اور اسی دن نہیں پوچھا جائے گا, فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ, اور اسی دن وجہ نہیں پوچھے جائے گی, عَنْ ذَنْبِهِ, کسی کی گناہ کا, انسوں ولا جان, انسان سے اور نہ جن سے, صرف یہی کہا جائے گا, This is you, the thing which is going on there on the screen, look at the screen, that is you. So nobody can deny, nobody can reject, no, that's not me. You admit, either expressly or impliedly. Yeah, that's me. So then Allah ne koi nahi puchna why you have done this. There is no any room for why. Yehi Allah yaha kehta hai, فَيَوْمَ إِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Yeh usi din kisi se why ka sawal nahi kiya jayega. Kya aapne ye kyun kiya? Kyunki why to wo puchta hai jisko pata na ho. جس کو پتا نہ ہو کہ ایسے یہ کام کیوں کیا ہے. اللہ کریم نے کوئی وائے مائے پوچھنا نہیں. اب ڈھیر سارے لوگ ہوں گے, کئی لوگ ادھر ادھر افغانستان کی پہاڑوں میں تو پناہ نہیں لے سکتے, فار ایگزامپل کہ کوئی مطلوب بھی ہو اور وہاں پہ کہ ہم کبھی نہیں دیں گے, جو کسی کو مطلوب ہو ہم مسلمان کو کافر کے حوالے قریب نہیں کریں گے. صحیح, کہ فَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ, اچھا اب کوئی کہیں گھوم تو نہیں ہو سکتا؟ اللہ کریم فرماتے نہیں, مجرموں پر میں ایک سٹیمپ لگا دوں گا, اینڈ دے آر ویل نون, وہ سٹیمپ کو ریمو نہیں کر سکیں گے, وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے. یورف المجرمون بسیماؤں, اور پہچانا جائے گا مجرموں کو بسیماؤں, ان کی نشانیوں سے. یورف المجرمون بسیماؤں, پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کی نشانیوں سے. فیوخذ بالنواسی والاقدام, اور پکڑا جائے گا ان کو بالنواسی. یہ دیکھیے, یہ ہے نواسی, فور ہے, بٹ ناٹ فور ہے, جس کہتے ہیں فور لاک, جسے کہتے ہیں فور لاک, دس فور ہے, نو نواسی, جس فور لاک, تو فور لاک سے پکڑا جائے گا, والا کلام, اور پاؤں سے, تو یہاں سے پکڑے گا اور پاؤں سے, تو یہاں سے ایک فرشتہ ایف بی آئی والا, اور نیچے سے دوسرا فرشتہ پولیس والا. فیو خبر بن نواسی والا کلام, تو واپس جائیں آپ سورہ کاف میں, یا فی جہنم, اور پھینک دو آپ دونوں جہنم میں, کل کفار عنید, ہر ضدی انکاری. کفار کا معنی انکاری, عنید کا معنی ایروگینٹ انکاری, ایک ہوتا ہے اگنورنٹ انکاری اور ایک ہوتا ہے ایروگینٹ انکاری. کفار عنید, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوئی اگنورنٹ انکاری نہیں تھا, یہ ایروگینٹ انکاری تھا. کل کفار عنید, اٹ مینس کہ ایروگینس ٹو سم ایکسٹینٹ, دیٹ از ایکسکیوز, ایروگینس ٹو سم ایکسٹینٹ, دیٹ از excuse, لیکن arrogance never be excused anywhere. تو کل کفار عنید, کہ اس ضدی منکر کو آپ پھینک دیں. مناع للخیر, جو انتہائی جد جو سے منع کرنے والا تھا نیکی کا راستہ, معتدل اور وائل ہیٹر تھا, مریبل اور لوگوں کو بھی ڈاؤٹ پیدا کروا رہا تھا دین کے حوالے سے, خود تو کیا تھا بدبخت, اوروں کو بھی مصیبت میں ڈال رہا تھا. الذي جعل ما لا اله الا اخر, وہ کفار جعل ما لا اله الا اخر, جس نے بنا دیا تھا اللہ کے ساتھ الہ الاخر دوسرا معبود. فالقیاؤ فی العذاب الشدید, پھینک دو اس کو فی العذاب الشدید سخت ترین عذاب میں. قال قرینہ, اس کا دوسرا ساتھی کہتا جائے گا. دیکھیے جب ایک پکڑا جاتا ہے تو شریک جرم اس کو بھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, اس کو بھی کہ وہ ایف بی آئی کے ہتھے چڑھ گیا میری بھی خیر نہیں, وہ ایف بی آئی تو راز اگلواتا رہے گا, ایف بی آئی کیا کرے گا. صحیح, تو اس کا جو شیطان ہے اس کو بھی جان کے لالے پڑ جائیں گے. یعنی وہ جو پکڑا گیا ابھی تو اس پہ راز اگلوایا جائے گا. Who was with you? Who is your شریک جرم? Who are the abettor? کس نے آپ کو abetment کی, یا کس نے آپ کو انسپائر کر دیا, یا کس نے آپ کو انسٹیگیٹ کر دیا, where he is? صحیح, تو شیطان دوڑ کے آ جائے گا قبل اس کے کہ اللہ والی پولیس پہنچ جائے, وہ خود آ جائے گا وہاں کہ میں نے اس کو کوئی گمراہ نہیں کیا تھا. ربنا ما بھیتو قال قرینو, اس کا ساتھی شیطان کہے گا ربنا ما بھیتو کہ او ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا. ولیکن کان فی ضلال بعید, یہ خود بڑا شیطان تھا, یہ خود بہت بڑی گمراہی میں پٹکا ہوا تھا. قال, تو اللہ کہہ دے گا خاموش ہو جا, کیپ کوائٹ, کوڈ یو پلیز کوائٹ, کوڈ یو پلیز, کی بات بھی نہیں, کیپ کوائٹ. کریم شیطان سے کہے کیپ کوائٹ, خبردار اگر زبان کھول دی. قال, اللہ کریم کہہ دے گا لا تختصموا لدیا, میرے عدالت میں کوئی آرگومنٹس نہیں ہوں گے. لا تختصموا لدیا, آپ کے آپس میں کوئی اختصام اور آرگومنٹس نہیں ہوگا میرے ہاں. وقد قدمت الیکم بالوعید, میں نے آپ کو وارننگ دی تھی, اس سے پہلے میں نے آپ کو وارننگ دی تھی. تو جب وارننگ دی تھی اینڈ یو ہیو ڈن, وارننگ دی تھی اینڈ یو ہیو ڈن, اینڈ یو آر دا ون ہو ابیٹڈ, جس نے اعانت کی ہے, جس نے اعانت, اب یو آر دا ون یو ہو انسپائرڈ اور انسٹیگیٹڈ, کیا آپ نے انسپائر کیا تھا یا آپ نے انسٹیگیٹ کر دیا اس کو ایسا کرنے پر, تو آپ کے ایکسکیوزز ناقابل قبول. ما یبدل القول لدیا, میرے ہاں کوئی فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں. ما یبدل القول لدیا, کوئی فیصلہ میرے ہاں تبدیل نہیں ہو سکتا. وما انا بظلام للعبید, اور میں اپنی مخلوق پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا, میں اپنی مخلوق پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. If you have not done any wrong, you would be excused. صحیح, اور اگر آپ نے رانگ کر دیا ہے تو آپ کے ایکسکیوزز کوئی کام نہیں آئے گا, تو آپ کی کوئی, صحیح, اس طرح اللہ کریم نے بس لیگل پروسیس عجیب انداز سے چلایا کہ بس یو کیپ کوائٹ, آئی ول ڈو آل دیٹ وٹ از نیڈیڈ, صحیح, اور یو وڈ بی ٹیکن ٹو یور اون پلیس, آپ اپنے جگہ پر پہنچائے جاؤ گے, ٹھیک ٹھاک گرم آگ میں آپ رہو گے. جملہ مراد ہے کہ یوم نقول جہنم, جب ہم کہیں گے جہنم کو, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میں کہوں گا کہ ڈال دو ان کو, تو جہنم میں جب سارے جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا تو اللہ کریم جہنم کو ایڈریس کرے گا. یوم نقول جہنم, جب ہم کہیں گے جہنم کو, علم تلاتے بھر گئے, علم تلاتے, جہنم سے اللہ پوچھے گا بھر گئے, گزارا ہو گیا. وتقول حال میں مزید, وہ چیختا رہے گا اگر کچھ اور ہو تو پھینک دے, کچھ اور ہو تو پھینک دے. وتقول حال میں مزید, تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کریم اپنے قدرت کا قدم وہاں رکھے گا, ادروائز وہ چیختا رہے گا, وہ چیختا رہے گا کہ دیر از سو بگ روم دیٹ سٹل ایمپٹی, تو اللہ کریم وہاں اپنے پاؤں سے ٹرمپ لگا دے گا. اینڈ ہی ول کیپ کوائٹ, اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالی ول آرڈر دی ملائکہ دیٹ کلوز دی ڈور, ایک سورہ قاف میرے خیال میں آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے, ایک سورہ قاف آدمی پڑھے تو آدمی کو, لیکن ہمارے ہاں وہ اندر وہ پیمانہ نہیں جس سے اس کلام کا وہ جو زور ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اللہ کہے کہ کلمے میں کتنے بڑا زور ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صرف ایک آیت پڑھ رہے تھے, دو بار گر گئے, نماز میں گر گئے. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين, یا لوگوں کا یہ خیال نہیں انہم مبعوثون, کہنے نہیں زندگی دی جائے گی, یوم عظیم بہت بڑا دن, وہ جو نہیں زندگی دی جائے گی وہ بہت بڑا دن ہوگا. اور کتنا بڑا یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب لوگ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے رہیں. صحیح, تو ابن عمر نے دو بار آیت کو تکرار کیا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب لوگ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. پیچھے گر گئے, پھر اٹھ گئے, پھر شروع کر دیا لا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین, سورہ مطففین. چلو واپس اپنے سبق فرقان. اب یہاں سے پتہ لگیا کہ جہنم کی آگ میں صرف شعور نہیں, وہ بولتا بھی رہتا ہے, اس سے پوچھا بھی جاتا ہے اور وہ بولتا بھی رہتا ہے, اس سے پوچھا جائے گا هل امتلأت, تو اٹ مین کہ اٹ ہیز اے سینس آف عقل آلسو, کہ جہنم کی آگ میں انسانوں جیسا عقل بھی ہے, کیونکہ اللہ اس سے ایڈریس کرتا ہے هل امتلأت, پر گئے اور وہ بولتا رہتا ہے, وہ تقولو هل امتلأت, وہ کہے گا نہیں, ابھی بہت بڑے روم still that is empty, so many barracks are there, barrack کہتے ہیں جہنم, کیا کہتے ہیں جاوید صاحب, بیرک, کیا اسٹل آئی ہیو سو مینی بیرک دیٹ اسٹل ایمپٹی, ابھی بہت سارے بیرکس اور بہت سارے, ایک ہوتی ہے چھوٹا سا کمرہ, پرانے زمانے میں اسے چکی کہتے تھے, آج کے زمانے میں اسے کہتے ہیں بی کلاس, کیا ہوتا ہے, تو بی کلاس میں یہ ہے کہ ایک بیڈ لگا دیتے ہیں, ادر وائز دیٹ از چکی دی سیم چکی, تو اس میں لگا دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے, کہتے ہیں فراق کو بی کلاس, اور اے کلاس وہ اس سے تھوڑا سا بڑا کمرہ ہوتا ہے, تھوڑا بڑا کمرہ ہوتا ہے, تو اس میں ذرا بیڈ بڑا لگا دیا جاتا ہے اور ٹی وی سامنے رکھی جاتی ہے. صحیح, اور صبح وہ جیل والا نمائندہ آ کر وہ پوچھ لیتا ہے جی جی سے, جو اے کلاس والا ہوتا ہے, جس طرح ہمارے وہ نیا صاحب پڑے ہوئے ہیں اے کلاس, تو اسے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا کوئی پریزانہ تو نہیں, تو پھر آپ کے لیے گوشت لائے, تو گوشت کی دو بوٹیاں ہوتی ہیں اے کلاس والے کے لیے, ایک بوٹی ہوتی ہے ہاں بی کلاس والے کے لیے, اور عام قیدیوں کے لیے 10 کے لیے ایک بوٹی ہوتی ہے مشترک. جیل تو نہیں گئے, جیل کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, جیل کا اگر مقصد نیک ہو تو جیل جانا بھی, حضرت یوسف نے اللہ سے مانگ لیا رب خدا اللہ مجھے جیل بھی چاہے, کیونکہ عزت پہ دبا لگنے والا ہے, رب السجن احب الی, خدا اللہ مجھے جیل بھجوا دے, والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین, کہ خداوندہ وہ جیل بچنے کا واحد ذریعہ ہے, ادر وائز جو جی خواتین کی اسمبلی میری ارد گرد جمع ہو چکی ہے, انہوں نے تو میرے عزت کو داؤں پر لگا دینا ہے, کیونکہ آدمی ایک خاتون کے ہاتھ میں پھنس جائے تو اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ارد گرد تو 10-15 بیٹی ہوئی تھی اور ہر ایک ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ذرا مجھے ملو تنہائی میں, میں کہا یہ کیا عذاب ہے, رب سجن احب الی, خداوندہ مجھے جیل بھجوا دیں, مصیبت سے جان چاہیے, جیل بہتر ہے خاتون کی لڑائی سے, جیل بہتر, لیکن اللہ جس کو اچھے خاتون سے نوازے تو اس کے لیے پھر وہ جنت, کہ جب آدمی گھر جائے تو وہ فوراً دودھ گرم کرے اور تھوڑا سا ہنی اس میں ڈال دیں اور دے دیں کہ یہ آپ پی, لیکن آپ دن کے تکے مان لیں اور میں ذرا آپ کے پاؤں دباؤں, صحیح, اور ذرا آپ کے بالوں میں تیل لگاؤں, کیوں چل زارعتم من مکان البعید, جب یہ آگ ان کو دیکھ لے گا, من مکان البعید دور سے, من مکان البعید دور سے, ابھی وہ وہاں 118 کے قریب آتا رہے گا اور یہ یہاں سے ہم کرتا رہے گا, اور فرشتے ان کو پکڑے رکھیں گے, حدیث میں آیا ہے کہ ان کو زنجیر لگائے گئے ہوں گے, فرشتے جہنم کو زنجیر ڈالے ہوں گے, ادر وائز اگر زنجیر نہ ہو تو یہ لوگوں پر جم کر دیں. صحیح, اِذَارَعَتُم مِن مَكَانِ الْبَعِيدِ, جب یہ آگ دیکھ لے گی ان لوگوں کو, مِن مَكَانِ الْبَعِيدِ بہت دور سے, سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا, تو لوگ سنتے رہیں گے اس کے غصے کو, وَزَفِيرًا اور گدے جیسی آواز کو, وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, وَإِذَا أُلْقُوا, جب ان کو پھینکا جائے گا ملا جہنم کے اندر, مَكَانًا ضَيِّقًا, ایک تنگ جگہ میں, مَكَانًا ضَيِّقًا, تنگ جگہ, اور تنگ ان اے سینس کہ ہر ایک آدمی کے لیے ایک اسپیسیفک کمرہ ہوگا, حالانکہ وہ تنگ نہیں ہوگا, تنگ بہت فراخ اور وسیع قسم کا کمرہ دیا جائے گا. آپ سورہ الحاقہ نکالیں, نمبر 25, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس کو دیا جائے اس کا اعمال نامہ, یا پرسنل ریکارڈ, پرسنل بشمال اس کے بائیں ہاتھ میں فیقولو وہ کہتا رہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی کاش کہ مجھے یہ میرا ریکارڈ نہ تھمایا جاتا وہ کیا گئے گا کاش کہ مجھے یہ میرا ریکارڈ نہ تھمایا جاتا یار ولم ادر ما حسابیا اور جب تمایا گیا تو کاش کہ میں خود اسے نہ سمجھ پاتا ولم ادر ما حسابیا کاش کہ میں خود اسے نہ سمجھ پاتا لیکن قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اب ذرا اس کو محفوظ رکھیں سورہ بنی اسرائیل پہ چلے جائیں صاحب ابھی تجربہ ہو گیا قرآن پڑھنے کہ نہیں کہ کیسے قرآن ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے آیت نمبر 13 وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اور ہر انسان کو لٹکا دیا ہے ہم نے اس کا دام اعمال فی عُنُقِهِ اس کے گردن میں تو یہ ہے محاورہ یہ کیا ہے محاورہ عربی کا ڈائلاگ کہ اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹک رہا ہے مینز کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا مینز کہ کسی کا اعمال نامہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اور ہم نے لٹکا دیا ہے ہر انسان کا عمل نامہ اس کے گردن میں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا اور ہم نکال دیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً يَلْقَاهُ ایک لکھی ہوئی کتاب يَلْقَاهُ جو اسے فیس کرے گا منشوراً کھلی کتاب وہ کتاب اس کے سامنے کھلی پڑی کرا کتابک پڑھو اپنے اس کتاب کو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا آپ آج کے دن اپنے لیے سیلف سفیشنٹ اکاؤنٹ ہیں کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا می ٹوڈے یو بائی یور سیلف از سیلف سفیشنٹ اکاؤنٹ ہیں یو آر ان نو نیڈ آف فاروق صاحب اور شریف صاحب یو کین فائل یور ٹیکس ریٹرن اپن یور اون صحیح ٹیکس ریٹرن نہیں بیڑا غرق ہونے والا ہے کچھ نہیں ملے گا تو کچھ ملے گا نہیں ڈنڈے پڑیں گے اللہ کریم فرمائے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کہ آج کے دن کفا سیلف سفیشنٹ بنفسک کفا بنفسک مین یو آر سیلف سفیشنٹ اليوم ٹوڈے علیک فار یور اون سیلف حسیبا اکاؤنٹ آج سپردم بتو ما یا یہ خیش رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا سپردم بتو ما یا یہ خیش رہا آپ کا جو سرمایہ ہے کیپیٹل میں آپ کے سامنے رکھ دیا آپ اپنے کریڈٹ ڈیبٹ کو خود خوب جانتے ہیں تو وہاں سورہ الحاقہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں الحاقہ پہ واپس جائیں اما من اوتی کتاب و بشمال فیقول یا لیتنی جس کو عمل نامہ تما دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں وہ کہتا رہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا کاش کہ مجھے نہ تما دیا جاتا میرا نام اعمال ولم ادر ما حسابیا اور کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ لگتا کہ اس کی کریڈٹ ڈیبٹ کی کیا صورتحال ہے یا لیتا کانت القاضیا کاش کہ میرا یہ ریکارڈ کہیں گم ہو گیا ہوتا کہیں میرا فائل کہیں گم ہو گیا ہوتا یا لیتا کانت القاضیا ما اغنا غنی مالیا آج مجھے پروٹیکٹ نہ کر سکا میری ساری مال و دولت جو کچھ میں نے جمع کر دیا تھا وہ مجھے پروٹیکٹ نہ کر سکا وَحَلَقَانِ سُلْطَانِيَا میری ساری قوت و حکومت آج کے دن مجھ سے ختم ہو گئی تو اللہ کریم اب حکم دے گا کہ خضو پکڑو اس کو جب تک پی آئی کہہ رہی تھی کہ پکڑو تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اللہ کہہ رہے گا پکڑو اس کو خضو پکڑو اس کو فَغُلُّوهُ ہاتھ پاؤں گردن کے ساتھ باندھو بول جب ہاتھ پاؤں گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں کہ آدمی ایک لوتڑا بن جاتا ہے حرکت ہی نہیں کر پاتا فغلو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھو ثم الجحیم صلو اور پھر اسے جہنم کے اندر داخل کر دو ثم فی سلسلت سلسلہ یہ ہے آہنی گرل لوہے کا گرل جو ارد گرد لگا ہوا ہے ثم فی سلسلت اور پھر اس گرل کے اندر ذرعها سبعون ذراعا جو 70 مربع گز ہے 70 اسکوائر یارڈ 70 اسکوائر یارڈ بٹ دیٹ از ناٹ اور یارڈ دیٹ از دس یارڈ فٹ اینڈ ہاف ڈیڑھ فٹ کا گرد ہوتا ہے شہر. ثم فی سلسلہ تل, پھر اس گرل کے اندر زر ہوا جس کا مربع اور رقبہ سبعون ذراعا. 70 مربع گز ہے, دو گنو جیامیٹری, تو 70 مربع گز, اس کا ایک ایک بازو کتنا ہوگا, ملٹی پلائڈ بائی 17.5, بتاؤ اس کا ایک ایک کیا ہوگا, نہیں اس کا ایک ضلع ہوگا وہ نہ ہوگا, اس کا اسکوائر آؤٹ نکالیں گے نا, 8.5 آئے گا, یس اٹھو 8 سمتھنگ آئے گا. تو اٹ مینس کہ ہر ایک آدمی کا, میرے خیال میں یہ گیند والی شکتی ہے, ڈفرنٹ سائز کا ہے, آدمی گرم رہے گا, اللہ بچائے رکھے. سمتی سلسلے سے ذرغوا سبعون ذراعا فاسلكوا, اسی کے اندر داخل کر دیں, صحیح. اور وہ گرل کیسا ہوگا, اب ذرا نکالیں سورہ الحمزہ, چکن گرل ہوگا. ویل لکل حمزۃ اللمزہ, ویل ہلاکت ہے, ویل کا معنی, اور ویل کا دوسرا معنی ہے ہائے فردوس, وہ فردوس, ڈبلیو او ای, تو جب اللہ کریم کسی کے لیے افسوس کا کلمہ کہہ دیتا ہے تو جسٹ امیجن وٹ ول بی گوئنگ آن دیئر. ویل لکل ہمزہ لمزہ, ہائے افسوس ہمزہ لمزہ کے لیے, ہمزہ لمزہ کے لیے, ہمزہ دیٹس اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو بی نمام, چغل خور, کون چغل خور, اور لمزہ the one, the one who is going to make irony is up on tanz kar raha, logon ke katthe uda raha, wo aadmi jo chugal khori karta hai aur logon ke maskhare udata rehta hai. To allah kareem farmate hai iske liye halaka. Wailul li kulli humazatil lumaza allazi, aur ab allah kareem farmate hai ki aam aadmi nahi karta, gareeb nahi kar sakta, gareeb kisi ka katthe udayega usko maar padegi, ye kon kar raha hai, allah الذي جمع مالا, وہ آدمی ہے جمع مالا جس نے جمع کر دیا ہے ڈھیر سارا مال, وعددہ اور بار بار اس کا حساب کتاب لگاتا رہتا ہے کہ اس مہینے اس کا کتنا ٹرن آئے گا. وعددہ, آدمی ویسے مفت میں شمار نہیں کرتا, اس لیے شمار کرتا رہے اس آدمی میں اس مہینے کی پرافٹ کتنی آئے گی. یحسب, ہی از تھنکنگ, یحسب وہ یہ خیال کرتا ہے, علم مالو اخلدو, کہ اس کے مال نے اس کو ایور لاسٹنگ بنا دیا ہے, یا وہ ایور گرین رہے گا, وہ ایور نہ موت آئے گی نہ اس سے غربت آنے والی ہے. کلا, نہیں, لیم بزن فی الحطمت, اس کو پھینکا جائے گا اس آگ میں جو ریزہ ریزہ کرنے والی ہے. وما ادراک ما الحطمہ, اور تجھے کس نے بتایا کہ ریزہ ریزہ کرنے والی آگ کیسی آگ ہے. نار اللہ, وہ سٹیل مل والی آگ نہیں, وہ اللہ والی آگ, سٹیل مل والی نہیں, وہ نار اللہ, نار اللہ وہ اللہ والی آگ الموقدہ, جو دائمن ابداً جلتی رہتی ہے, کبھی اس کے چولے بجھتے نہیں, کم بھی نہیں ہوتے, الموقدہ, وہ ہمیشہ ایک ہی انداز سے جلتے رہتے, ایک ہی ٹیمپریچر سے. التي تطلع على الافئدة, اور یہ وہ آگے, تطلع على الافئدة, جو سب سے پہلے اثر کر جاتی ہے انسانی دل پر, تطلع على الافئدة, جس کا سب سے پہلے اثر ہوتا ہے کہاں, دل پر. انہا غلے موسدت, اور یہ آگ ان پہ کلوز کیا ہوگا, موسدہ کا معنی اردہ گرد سے بند کیا ہوگا, فی عمد ممددہ, بڑے لمبے لمبے گرد, بڑے لمبے لمبے گرد سے اسے چھلانگ بھی نہیں کر سکے گا, یہ ہمارے منہ مت کرا, اتنے لمبے لمبے گرڈ لگے ہوں گے کہ کوئی چھلانگ بھی نہیں لگا سکے گا. تو واپس اپنے سبق, اللہ بچائے رکھے. اذا القوا منها, جب انہیں پھینکا جائے گا, سورہ فرقان, جب انہیں پھینکا جائے گا جہنم کے اندر, مکانن ضیقن, اس تنگ کوٹری میں, مقررین, اور انہیں مقررین, تقرین کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک یہ کہ ان کے جوڑے بنائے جائیں گے, ایک لاز, ابو جہل اینڈ دیٹ ٹائپ آف پیپل ول بی لیونگ ان دس پورشن. وہاں زونیں ہوگی, مقررنی کا معنی زونیں ہوگی وہاں. تو یہ سب اللہ کریم ویسے زونیں کو جانتا ہے کہ یہاں پہ ابو جہل اینڈ کمپنی ہوگی, یہاں پہ فرعون ٹائپ کے لوگ ہوں گے, یہاں پہ امان اور شداد ٹائپ کے لوگ ہوں گے, یہاں منافقین ہوں گے. اسے کہتے ہیں مقررنی. کیا کہتے ہیں؟ مقرر کے معنی گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا. مقررنی کا معنی گروپوں میں تقسیم, اور مقررنین تقرین کا دوسرا معنی ہے باندھا ہونا, کہ انہیں باندھا جائے گا. باندھا ان اے سینس کہ کہاں فرار کا کوئی راستہ ہوگا نہیں. مقررنین انہیں باندھا جائے گا, دعونا علیکا, تو وہ پکارتے رہیں گے جہنم کے اندر صبور الموت کو. وہ پکارتے رہیں گے کس کو؟ موت کو. ایک دوسری جگہ آیت نمبر 75. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. ان المجرمین, تاکہ ایک مجرم اور کرمینلز فی عذاب جہنم, جہنم والے عذاب میں ہوں گے, خالدون ابدن فاریور, لا یفتر عنہم, ان سے کوئی کمی عذاب کی نہیں کی جائے گی. وہم فی مبلسون, اور وہ وہاں پڑے رہیں گے نا امید. مبلسون کا معنی now me, there is no any expectation. ma zalam nao, humne koi ziyadati nahi ki unke upar, walakin kanu muzalimin, lekin ye log khud zulm karne wale the apne upar. wa nadaw, wo cheekhte rahenge, ya maliku, malik raiso khazanat jahannam, jahannam ke jo daroge hain superintendent, farishte, unka chief superintendent, unka naam hai malik. چیف سپرنٹینڈنٹ ان کا نام ہے کیا؟ مالک. ونادو, آواز دیتے رہیں گے چیف سپرنٹینڈنٹ مالک کو, لیفضح علینا ربک, کہ آپ کا پروردگار ہمارے موت کا فیصلہ کر دے. لیفضح علینا ربک, کہ فیصلہ کر دے ہمارے اوپر آپ کا پروردگار موت کا. قال, اللہ وہ فرشتہ کہے گا, انکم ماکثون, موت کا کوئی تصور نہیں, انکم ماکثون, آپ یہاں زندہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے, زندہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے. انکم ماکثون, موت کا تصور ختم ہو چکا ہے. حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم فیصلہ کر جائے گا اہل جنت کا جنت کا, اور اہل جہنم کو جہنم کا, تو پھر آراف, دیٹ از ان بٹوین جہنم اینڈ جنت, صحیح, تو وہاں پہ آراف پر ایک ابلق, یعنی جس میں کالے اور سفید دبے ہوں گے, اس قسم کا ایک بہت بڑا دمبا لایا جائے گا, دمبے کی شکل کا ایک حیوان لایا جائے گا جس پر کالے دبے ہوں گے, سفید چمڑا ہوگا, اور اس پر اردو میں کیا کہتے ہیں اسے, برگا برک ہوا تھا منہ کو, ہاں ابلق کہتے ہیں. اچھا, تو وہ ابلق قسم کا دمبا لایا جائے گا, اور فرشتے کے ہاتھ میں چھڑا ہوگا, تو وہ آل جنت کو بھی کہہ دے گا کہ آل جنت ذرا اس طرف دیکھیں, میں ہیو یور اٹینشن پلیز, اور آل جہنم کو میں ہیو یور اٹینشن پلیز اس طرف دیکھیں. تو وہ کہے گا, دنیا میں جن لوگوں کی زندگی ناز و نعمت والی تھی, تو انہیں خطرہ ہوتا موت آ جائے گی, تو یہ نعمتیں ختم. جو لوگ تکلیف میں تھے وہ موت کو بلاتے رہے کہ موت آ جائے, اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے. تو آل جنت کو کہیں گے کہ آپ یہ فکر نہ کریں گے کہ موت آ جائے گی, جنت والی نعمتوں کی زندگی ختم ہو جائے گی. جہنم والوں سے کہے گا, آپ قطعاً یہ تصور نہ کریں گے کہ موت آ کے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا, یہی ہے موت, یہ جو دمبا ملایا ہوں یہ کیا ہے, یہ ہے موت. تو اس کو ذبح کر دے گا اور کہہ دے گا, یا اہل الجنہ خلود ولا موت, او جنتیوں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, کوئی موت کا تصور نہیں, وہ یا اہل النار خلود ولا موت, اور او جہنم والوں ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے, کوئی موت نہیں. ذرا نکالیں سورہ الاعلیٰ, تفسیر سب منتر سنگا کون کہی کہ نہیں. آیت نمبر 8, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ آسان بنا دیں گے آپ کو آسانی والا راستہ. رسول پاک سے اللہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کنوے کریں میں سے یہ آسان راستہ ہے اور ہم مزید آسانی پیدا کریں گے اس کو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ, آپ بار بار بیان دیا کریں نفع الذکر, اگر چھوٹا سا احتمال بھی ہو اس سے نفع لینے کا. اگر ہزاروں کے مجمع میں ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا بھی احتمال ہے, یو شوڈ کنوے یور میسج. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ, نصیحت لے لے گا وہ شخص یخشا جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, وَيَتَجَنَّبُ وَالْأَشْقَىٰ, اور پہلو تئی کرے گا وہ بدبخت. الذي يصلى النار الكبرى, جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں, ثم لا يموت فيها, پھر وہ نہیں مرے گا اس آگ کے اندر. ثم لا يموت فيها, پھر وہ نہیں مرے گا اس آگ کے اندر, ولا يحيى, اور نہ زندہ ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی نہ زندہ ہو اور نہ مردہ ہو, لیکن زندگی تکلیف کی ہو تو وہاں پہ ڈائلاگ میں یہ بولا جاتا ہے بس نہ زندے ہیں اور نہ مردے. کیسے گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی نہ زندہ ہیں اور نہ مردہ. بھائی زندہ تو یہ زندگی تھوڑی ہے, مصیبت ہوگا. تو اللہ کریم نے دی وہی ڈائلاگ اپنایا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى, جہنم والے زندے ہوں گے تو وہ کیا زندگی. زندگی شرمندگی, زندگی آمد برائے بندگی, اور زندگی بے بندگی شرمندگی. مولا نے بڑی اچھی بات کہی کہ زندگی آمد برائے. عبداللہ صاحب, عبداللہ صاحب, زندگی آمد برائے بندگی, اور زندگی بے بندگی شرمندگی. مولانا کی کتاب پڑھنی چاہیے ان کو فارسی آتی ہے. جہاں تو ہوا ہے میرا پیدا کر شروع ہی مصنوعی مولانا رومہ پیدا کر جو کلاس شروع ہوئی کتاب ایمان سارا کر علامہ نے کہہ دیا اس کی کتاب کے متعلق علامہ اقبال مرحوم کہ یادگار مولوی وہ معنوی ہست قرآن در زبان پائے, یادگار مولوی وہ معنوی. یہ مولوی کی یادگار ہے مولانا روم جلال الدین رومی, یادگار مولوی وہ معنوی. اور کیسی یادگار ہے؟ ہست قرآن در زبان پائے, یہ فارسی زبان میں اللہ کی کتاب ہے. کمال کرتا ہے وہ ایسا علامہ گفتار کہ یادگار مولوی وہ مانوی اور ہست قرآن در زبان پیر رومی پیر ما روشن ضمیر کاروان عشق و مستی را امیر. اتنی مثنوی شروع کر دی اس شعر, مثنوی فسق بایت کر دے اے اقوام شرق, کتاب کا نام ہے اس کا فسق بایت کر دے اے اقوام شرق, کہ مشرقی اقوام کے لیے کیا کرنا چاہیے, مشرقی اقوام مغرب کی غلامی سے کب چھٹکارا پائیں گے. کتاب کا نام ہی فارسی میں رکھا ہے فسق بایت کر دے اے اقوام شرق, یہ اس کے ایک شعر کا مصرع ہے. تو وہ کتاب کا نام ہی پڑھ گیا فسق بایت کر دے اے اقوام شرق. اس کا ابتدا جو کر دیا ہے تو کر دیا کہ پیر رومی پیر ما روشن ضمیر کاروان عشق و مستی را امیر. یہ مولانا روم اور میرے مرشد میرے پیر روشن ضمیر اور وہ عشق کے کاروان کے سربلا اور سرخیل, کاروان عشق و مستی را امیر, یادگار مولوی وہ مانوی ہست قرآن در زبانی. مردینہ پیدا کرا کتاب کا مولانا روم کتاب را پیدا کر مثنوی مولانا روم. تو صاحب فارسی پڑھنی ہے کہ نہیں؟ فارسی نہیں پڑھنی, نہیں آپ کو شوق نہیں فارسی؟ تو جب آپ مثنوی نہیں پڑھو گے تو زہد پیدا نہیں ہو. اپنے سبق سے القوم لا مکانا ضیقا, جب انہیں پینکا جائے گا جہنم کے اندر اس تنگ کوٹھڑی میں. مکانا ضیقا, ہاں, ایٹ بائی ایٹ, ایٹ بائی ایٹ, بیٹ ایٹ کررینا, اور وہ وہاں باندھ دیے جائیں گے دغو نارے کا, وہ پکارتے رہیں گے وہاں جہنم میں صبورا, اپنے ہلاک کہ خداوندہ ہمیں ہلاک کر, موت آ جائے. یہ فرشتے کی جواب ہے کہ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا, آپ پکارا نہ کرو آج کے دن ایک موت کو, ودعوا صبورا کثیرا, پکارا کرو ڈھیر سارے موتوں کو لیکن موت آئے گی نہیں. آج ایک موت کو نہ پکارا کرو, ایک ہزار موت کو پکارا کرو, ایک لاکھ موت کو پکارا کرو, ایک ملین موت کو پکارا کرو, ایون ایک بلین کو پکارا کرو, ٹوٹ ہے ذالک خیر. اب اللہ کریم نے جو جہنم سے ڈرایا تو اب نبی کریم سے کہہ دیتا ہے کہ اب لوگوں سے پوچھے کہ یہ چیز بڑی بہتر ہے یا جنت اچھی چیز ہے. قل آپ کہہ دیجئے میرے نبی ذالک خیر کہ یہ عذاب اچھی ہے ام جنت الخلد التی یا ہمیشہ رہنے کی وہ جنت وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کے ساتھ کانت لہم جزاء و مسیرا انہی کے لیے وہ ریوارڈ ہے اور رہنے کی جگہ ہے لہم فیہا ما یشاؤون انہی کے لیے اس جنت میں ہوں گے وہ چیزیں یشاؤون جو وہ چاہتے رہیں گے خالدینا ہمیشہ رہیں گے وہاں کان حلا رب کا یہ لازم ہے آپ کے پروردگار پر وعد المسئولہ اور یہ ایسا وعدہ ہے مسئولہ جس کی رسپانسبلٹی اللہ نے لے لی کہ جی ایسا وعدہ ہے جس کی رسپانسبلٹی اللہ نے لے لی ہے ٹو بی امپلیمنٹڈ اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اللہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا تو وعد المسئولہ مین کمیٹڈ پرامس وعد المسئولہ مین کمیٹڈ کہ یہ کمیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی کان علی ربک وعدا مسئولا اللہ کریم فرماتے ہیں متقیوں کے لیے جنت جہاں پہ وہ ناز و نعم میں رہیں گے آئی ایم کمیٹڈ ٹو تو جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آئی ایم کمیٹڈ ٹو تو دیر از نو اینی ڈاؤٹ ویوم یاشرو اور جب جمع کرے گا اللہ کریم ان کو وما یعبدون من دون اللہ اور ان معبودوں کو جن کی وہ مشرکیں عبادت کرتے رہے اللہ کے علاوہ فیقولو تو اللہ پوچھ لے گا ان معبودین سے ان خداؤں سے پوچھ لے گا جو بزام آنان ان کے خدا بنے ہوئے تھے فیقول اللہ کریم کہے گا پوچھتے ہوئے اعنتم اضللتم عبادی ہاؤلائے کیا آپ لوگوں نے گمراہ کر دیا تھا میرے ان بندوں کو اللہ کریم ان خداؤں سے پوچھے گا آپ لوگوں نے ان کو گمراہ کر دیا اعنتم اضللتم عبادی ہاؤلائے کیا آپ لوگوں نے گمراہ کر دیا تھا میرے بندوں کو جو یہ سامنے کھڑے ہیں ام ہم ضلل السبیل یا یہ خود گمراہ ہو چکے تھے یا یہ خود گم کر چکے تھے راستے کو قالو کہیں گے سبحانکا پاکیے آپ کے لئے او پروردگار ما کانیم بغی لنا ان نتخذا ہمارے سے یہ تصور نہیں ہو سکتا اب عیسیٰ علیہ السلام کہے گا خدا وندہ مجھ سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ میں کسی انسان سے کہہ دوں کہ میری عبادت شروع کر دے حضرت مریم کہے گی مجھ سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ میں کسی سے کہہ دوں کہ مجھے معبود بنا دے ما کان یم بغی لنا ہمارے لیے یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا نتخذ من دونک من اولیاء کہ ہم بنا دیں آپ کے مقابلے میں اپنے لیے عبادت گزار اولیاء کا معنی یہاں عبادت گزار کہ ہم او اللہ آپ کے مقابلے میں اپنے لیے بندے بنا دیں ہم تو لوگوں کو آپ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے ہر پیغمبر کیا کہتا ہے اللہ کے بندے بن جاؤ کسی پیغمبر نے کبھی یہ کہہ دیا کہ میرے بندے بن جاؤ جی پیغمبر نے کہہ دیا ہے آپ ذرا تائید کے لیے نکال دیں سورہ انعام یا آل عمران وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ نعم رب آل عمران بے مائدہ آیت نمبر 116 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں یا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ کہ او عِيسَى مَرْيَمَ کے بیٹے اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آپ نے کہہ دیا تھا لوگوں سے اللہ کریم حشر میں حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ نکال دیا ساروں نے انت قلت للناس کیا آپ نے کہہ دیا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا دے یہ آپ نے کہہ دیا تھا حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے تو شیخ مرحوم نے فرمایا کانپتا ہوا پیغمبر جواب دیتا ہے کانپتا ہوا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے پیغمبر اللہ کے سامنے کانپتا رہتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی جتنے والا توڑا ہے ذرا بہادر لوگ ہیں کیونکہ جتنی ساری برائیاں کرتے ہیں ضرورت مندی سے کرتے رہتے ہیں پیغمبر خیر کا کام بھی کرتا ہے پھر بھی کامتا رہتا ہے برائیاں کرتے ہیں بڑی ضرورت اس لیے کہ حیا نہیں ہے، حیا ہے نہیں، آنکھوں میں کوئی حیا کی رمت باقی نہیں ہے. کالا حضرت عیسیٰ کے دے گا سبحانکا پاکی ہے آپ کے لیے او میرے اللہ، ما یکون لی ان اقولا میرے لیے یہ تصور نہیں ہو سکتا، ان اقولا کہ میں کہہ دوں ما وہ بات اسلی بیا جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اور او میرے پروردگار ان قلت قلت بالفرض اگر میں یہ بات کہہ کیا ہوتا فقد علمتا تو آپ کو تو پتا ہوتا، اگر میں یہ بات کہہ گیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی آپ تو میرے دل کے بید بھی جانتا ہے، ولا عالم ما فی نفسی کا اور میں آپ کے راز نہیں جانتا، انکا انت علام الغیوب اس لیے کہ سارے ہڈن چیزوں کو جاننے والے صرف آپ، انکا انت علام الغیوب سارے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے صرف آپ. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی. تو واپس اپنے سبق کی دوسری جگہ ثم يقول الناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما استحفظوا من كتاب الله. I think will be the same surah. ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكمه. کو تفسیر دے رہا ہوں، یہ صدری بات ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ صدری باتیں نہیں، یہ لکیروں میں نہیں ملتی. ما كان لبشر ان تصور نہیں ہو سکتا کسی انسان سے، ایسے انسان سے ان یوتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ جسے اللہ نے کتاب سے والحکمہ حکمت سے والنبوتا اور نبوت سے نوازا، جسے اللہ نے دانشمندی دی ہو، کتاب دی ہو، نبوت دی ہو، اس سے یہ تصور ہو سکتا ہے. ثم يقول کہ وہ کہہ سکے للناس لوگوں کو کونوا عبادا لی کہ آپ بندے میرے بن جائے من دون اللہ، اللہ کے نہیں آپ میرے بندے بنے. اللہ کریم فرماتے ایسے بندے سے یہ تصور جسے اللہ نے نبوت سے نوازا، جسے اللہ نے حکمت سے نوازا، جسے اللہ نے کتاب سے نوازا، وہ لوگوں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے بندے نہ بنو میرے بندے بنو. ثم يقول الناس کہ وہ کہہ دے لوگوں سے کونوا عبادا لی کہ آپ بندے بن جاؤ میرے من دون اللہ نہ اللہ کے ولکن کونوا ربانین، وہ تو یہی کہتا ہے کہ کونو ربانینا آپ لوگ بن جائیں خدائی لوگ. ربانین امین خدائی لوگ، تو خدائی آدمی وہ ہوتا ہے جو صرف خدا کی بندگی کرتا رہتا ہے. ولیکن لیکن وہ تو کہتا رہتا ہے کونو ربانینا کہ آپ ربانی لوگ بن جائیں بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ آپ لوگ تعلیم دیتے رہے کتاب کے، اور بما کنتم تدرسون اور آپ پڑھتے رہے کتاب کو. ولا یامرکم ایسا بندہ کبھی بھی آپ سے نہیں کہے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا کہ آپ بنا دے فرشتوں کو والنبیین اور پیغمبروں کو اربابا مشکل کشا. ارباب جمع ہے رب کا، اور رب ایسی ذات کے لیے اطلاق ہو جاتا ہے جو مشکل کشائی کر دیتا ہے، جو حاجت روائی کر دیتا ہے، جو کارساز ہوتا ہے. تو یہ صفات کس کے ہوتے ہیں؟ صرف اللہ کے. کوئی محمد پاک مشکل کشا نہیں ہوتا، کوئی حضرت علی مشکل کشا نہیں ہوتا، کوئی شیخ جیلانی مشکل کشا نہیں ہوتا. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ اور وہ کبھی بھی آپ کو ہی نہیں کہے گا کہ آپ فرشتوں کو یا انبیاء کو مشکل کشا بنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کارساز ہونے کا تصور یہ کفر ہے، کسی اور کے لیے کارساز ہونے. اور نبی کا کام کفر رد کرنا ہے یا کفر کی دعوت دینی ہے؟ کفر رد کرنا ہے تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ ایامرکم بالکفر، کیا پیغمبر آپ کو کفر کا مشورہ دے گا؟ ایامرکم جسٹ امیجن دیٹس امیزنگ، پیغمبر کہے گا کفر کرو؟ ایامرکم بالکفر بعد اذن تم مسلمون، حالانکہ آپ اس پہ ایمان لا کے مسلمان بن چکے ہیں تو پیغمبر اس آپ کو مسلمان بنانے کے بعد واپس کفر میں لے جائے گا. ایامرکم بالکفر بعد اذن تم مسلمون، واپس اپنی سبق. قالوا سبحانك وہ کہہ دیں گے کہ پاکی ہے آپ کے لیے ما کان ینبغی لنا ہمارے لیے تصور نہیں ہو سکتا کہ ان نتخذ من دونک کہ ہم آپ کے مقابلے میں بنا دے اپنے لیے مل اولیاء عبادت گزار بن دے لیکن یہ لوگ کیوں مشرک ہو گئے ولیکن متاتا ہوں و آبا ہوں آپ نے وہ پروردگار متاتا ہوں دنیاوی نعمتیں دی تھی ان لوگوں متاتا ہوں یہ ہے تمتو سے تمتو کا معنی ہے نفع لینا تمتو کا معنی ہے نفع لینا آپ نے اسے ان لوگوں کو دنیا سے نفع لینے کے مواقع دے دیے they had so much and they were enjoying their life so therefore they became Muslim ولیکن متاتا ہوں لیکن آپ نے انہیں نفع والے زندگی دے دی تھی وآبا ان کے فور فادرز کو حتی نسو ذکرا لہذا وہ آپ کے ریمائنڈر کو بھول چکے تھے کیونکہ جو لوگ ناز و نعم کے پروردہ ہوتے ہیں وہ ریمائنڈر پہ بلیف نہیں کرتے وہ بدمست ہوتے ہیں یا خربست ہوتے ہیں ولیکن متاتا ہوں وآبا ہوں حتی نسو ذکرا کہ انہوں نے ذکر اور توحید کو بلا دیا وکانو قوم بورا اور یہ تھی ایک قوم ہلاک ہونے والی وکانو قوما بورا بور پلورل ہے باہر کا یہ پلورل ہے باہر کا معنی ہلاک ہونے والا وکانو قوما بورا یہ ایک ہلاک ہونے والی قوم تھی فقد کذبوکم بما تقولون اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا آپ کو بما تقولون آپ کے باتوں میں فما تستطیعون صرفا ولا نصرا سو آج کے دن آپ کے کوئی طاقت نہیں صرفا عذاب ہٹانے کی ولا نصرا امداد کرنے کی ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا اور جو بھی شرک کرے گا آپ لوگوں میں سے نذقہ عذابا کبیرا تو ہم اسے بہت بڑا عذاب چکا دیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحابه اجمعين اللهم ربنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات نمبر 20 آيات کا تعلق ہے آيات نمبر 7 سے پہلے دیکھیے آيات نمبر 4 اور 5 لیا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه کفار نے کہہ دیا نہیں یہ قرآن مگر اپنے سے گڑا ہوا جھوٹ نمبر میں اپنے سے بنایا ہوا تو تین اور چار میں قرآن پر ان کی آبجیکشن تو آیت نمبر 6 میں اس کا جواب قل انزلہ الذی عالم السر فی السماوات والارض یہ جواب ہے ان کے اعتراض کا ان کے شبہ کا قل انزلہ الذی عالم السر فی السماوات والارض آپ کہہ دیجئے کہ نہیں یہ میرا گڑا ہوا نہیں یہ اس خدا نے نازل کر دیا ہے جو زمین و آسمان کے سارے راز جانتا ہے تو یہ اس کا جواب اب دوسرا اعتراض یہ آیت نمبر 7 میں ہے قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق کفار مکہ نے کہہ دیا اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے ياكل الطعام کی یہ روٹی کھاتا ہے ويمشي في الاسواق اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں یہ راس بھی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مارٹ بھی جاتا ہے وال مارٹ بھی جاتا ہے کاسکو میں بھی جاتا ہے یہ کیوں جاتا ہے تو اس کا جواب آیت نمبر 20 مارسلنا قبلک من المرسلین اور نہیں بھجوایا ہم نے آپ سے پہلے انبیاء الا انہم لیاکلون الطعام مگر یہ سارے انبیاء یہ روٹی کھاتے رہتے یہ کوئی یونیک مسئلہ نہیں کہ آپ روٹی کھاتے ہیں کیا ابراہیم روٹی نہیں کھایا کرتا تھا اور پھر بھی نبی تھا کیا موسیٰ علیہ السلام کھاتا نہیں تھا اور پھر بھی پیغمبر تھا کیا عیسیٰ علیہ السلام کھاتا نہیں تھا اور پھر بھی پیغمبر تھا مگر سارے یہ روٹی کھاتے تھے اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں سٹوروں میں بھی جاتے تھے کیونکہ ان کی انسانی ضروریات تھی وہ انسان تھے اور انسان نے گروسری خریدنی صحیح تو وہ بھی گروسری خریدنے جاتے تھے اب یہ اس قسم کے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دیٹ از اے ٹیسٹ، دیٹس اے ٹرائل، کہ یہ ان بدبختوں کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی ہے؟ یہی تو ان کی گمراہی ہے، ان کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ کیا انسان بھی پیغمبر ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنا دیا ہے آپ کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ۔ فتنہ کا معنی ٹیسٹ۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بنا دیا ہے آپ کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ۔ اَتَصْبِرُونَ، اور اللہ کریم دیکھتا ہے۔ اب ان کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان کی نبوت ان کے ذہن میں آ جائے، اور یہ ان کے ذہن میں آتی نہیں۔ کفار کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان کی نبوت اور پیغمبری ان کے ذہن میں آ جائے، اور یہ بات ان کے ذہن میں آتی نہیں۔ اس لیے تو وہ اس ٹیسٹ میں ناکام۔ صحیح۔ اور آپ کے لیے یہ ٹیسٹ کہ آپ پر اس قسم کے اعتراضات کر کاتے کیوں ہیں، روٹی کیوں کاتے ہیں، پیتے کیوں ہیں، بازار کیوں جاتے ہیں، شادی کیوں کی ہے، بچے کیوں پیدا ہوئے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، اپنے سے بنا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ اسٹیبلٹی شو کرتے ہیں کہ نہیں۔ پیچھے فرمایا اتصبرون، آپ کے لیے یہ ٹیسٹ ہے کہ کیا آپ استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیوں چلی سر؟ کیونکہ آدمی جب کسی کے متعلق پرسنل ہو جائے کہ اس کے ہر ایک حرکت پر اعتراض، تو وہ تو انٹالریبل قسم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کریم پھر بھی نبی سے کہتا ہے کہ آپ کی ٹیسٹ ہے کہ آپ ٹالریٹ کرتے ہیں کہ نہیں ٹالریٹ کرتے، آپ اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنا دیا ہے آپ کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ۔ اتصبرون، آیا آپ لوگ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کے پروردگار مشاہدہ کرنے والے۔ He is going to observe or that what's going on. یہ سارے معاملات جو کچھ ہو رہے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں مشاہدہ کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگ کس چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 7 پہ، پھر قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، کہ یہ روٹی کھاتا ہے، ويمشي في الاسواق، اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، لولا انزل الیه ملك، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا، فيكون معه نذيرا، کہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کی تائید کرتا رہے۔ یہ جس بھی آدمی کے پاس چلا جائے تو اس کے ساتھ فرشتے کا ہونا ضروری ہے، چاہے خصوصی گشت میں جا رہا ہو یا عمومی گشت میں۔ عمومی گشت یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام بیان دے رہے تھے، خصوصی گشت یہ ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دروازے پر جا پہنچ کر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ خصوصی گشت ہو یا عمومی، اس کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے تو ہمارا عزیز ہے، اس کی بات ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ اگر فرشتے نے تائید کر دی تو پھر ہم تسلیم کریں گے۔ صحیح۔ تو اب اللہ کریم فرشتے والے تصور کا جواب دے رہا ہے کہ اچھا یہ فرشتے چاہتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، آیت نمبر 21، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہتے ہیں وہ لوگ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں۔ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہاں، جو ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں۔ فراڈ کون کرتے ہیں؟ جو ایف بی آئی سے نہیں ڈرتے۔ فراڈ کون کرتے ہیں؟ جو ایف بی آئی سے آئی آر ایس سے نہیں ڈرتے۔ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ٹیکس ریٹرن بنا لیتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ پیغمبر پر اس قسم کے اعتراضات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی فکر ہی نہیں، ان کو اکاؤنٹیبلٹی کی پرواہ ہی نہیں، ان کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کے ہاں جانا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقانا، جو ہمارے ملاقات پہ بلیف نہیں کرتے، اسی سے ڈرتے نہیں۔ ہماری ملاقات فار اکاؤنٹیبلٹی پرپسز، وٹ فار ول بی دیٹ ملاقات؟ دیٹ ول بی فار اکاؤنٹیبلٹی پرپسز۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ اکاؤنٹیبلٹی پرپسز کے لیے ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے تو وہ یہ بات کرتے ہیں۔ قال الذين، اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لقانا، جو ہمارے ملاقات پہ بلیف نہیں کرتے اور ہمارے ملاقات سے ڈرتے نہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نازل نہیں کیے جاتے ہمارے ہاں فرشتے کہ وہ ہم سے بات کرے۔ ہمارے سے بات کرے کون کرے؟ محمد، ہمارا چچا زاد، ہمارا کزن، ہمارا نیفیو، ہمارا انکل؟ نو، یہ بات ذہن میں آنے والی نہیں۔ محمد یہ بات کرے گا؟ نہیں، فرشتہ آ جائے، فرشتہ بات کرے۔ وقال الذين لا يرجون لقانا, اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لقانا, جو نہیں ڈرتے ہمارے ملاقات سے. رجا کا اصل معنی ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن, رجا کا معنی اصل ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن, بٹ دیٹ از یوز ان میننگ آف خوف. کل رجاء فی القرآن فہو بمعنی الخوف, قالہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ لفظ رجاء قرآن میں جہاں بھی آیا ہے یہ خوف کے معنی میں استعمال, خوف کے معنی. وقال الذين لا يرجون لقانا, اور وہ لوگ, اور کہتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لقانا, جو نہیں ڈرتے ہمارے ملاقات سے. لولا نزل علینا الملائکہ, کیوں نہیں نازل کیے جاتے علینا ہمارے اوپر ہمارے ہاں الملائکہ, تو فرشتے, کہ وہ اس پیغمبر کی تائید کرے. کس لیے فرشتے آئے؟ کہ وہ اس پیغمبر کی تائید کرے, یا فرشتہ خود پیغمبر بنے یا کم از کم پیغمبر کی تائید کرے. دو تصورات تھے فرشتے کے متعلق, کتنے تصورات؟ ان کے تقاضے اور ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹس دو تھے, کہ یا فرشتہ پیغمبر ہو, انسان نے پیغمبر نہیں بننا, اور یا اگر انسان پیغمبر ہوتا ہے تو فرشتہ تائید کے لیے موجود ہونا چاہیے. بس ان میں آگے, یعنی ہم دونوں صورتوں میں مانیں گے صرف فرشتے کو, اپنے عزیز کو نہیں مانیں گے, اپنے چچزاد کو نہیں مان سکتے کہ یہ پیغمبر ہے. اس کی پیغمبری سبجیکٹ ٹو دی تائید آف اے فرشتہ. اگر فرشتہ ساتھ ہو تو پھر مان لیں گے, فرشتہ ساتھ نہ ہو وی ول نیور بلیو اٹ, ہم نہیں مانیں گے. تو یہ پہلے والا تصور, یہ تو آیت نمبر 7 پہ واپس جائیں. قالوا ما لهذا الرسول, انہوں نے کہہ دیا اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے. یاکل الطعام, کہ یہ روٹی کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک, اسی کے ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا ایک فرشتہ. فیکون معہ نذیرا, اب ان کا ڈیمانڈ صرف یہ نہیں تھا کہ فرشتہ ہونا چاہیے, کیونکہ فرشتہ تو پیغمبر کے پاس آتا رہتا تھا, وہی کے لیے جبریل امین آتے کہ نہیں آتے؟ آتے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, اس پہ نہیں بلیو کریں گے. 24 گھنٹے اس فرشتے نے پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے, صحیح, اور جب بھی یہ بات کرے وہ تائید کرے. فیکون معہ نذیرا, اس لیے انہوں نے سٹاپ اور نہیں کیا, لولا انزل الیہ ملک, اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا, کیونکہ اس کا جواب تو انڈرسٹوڈ تھا, بھائی میں تو کہتا ہوں کہ فرشتہ آتا رہتا ہے, آپ نہیں بلیو کرتے. انہوں نے کہا میں اس فرشتے کو تھوڑا بلیو کرنا ہے, وہ فرشتہ جب آپ ہمارے گھر میں آ جائے وہ بھی ساتھ آ جائے, آپ ہمارے بازار میں آ جائے تو فرشتہ بھی ساتھ, آپ ابو جال سے بات کرے تو فرشتہ ساتھ کھڑا رہے, اور بعد میں وہ کہہ دے کہ ٹھیک بول رہا ہے, آپ تائید کر دیں. ہاں, بچہ جمورا بنے, یہ فرشتہ اس پیغمبر کا بچہ جمورا بنے, ان کی تائید کر. تو ایک یہ کہ پیغمبر اگر یہ بھی ہو لیکن سبجیکٹ ٹو تائید آپ ملائکہ, سبجیکٹ ٹو تائید آپ ملائکہ, کہ فرشتہ ساتھ ہو وہ تائید کرتا رہے ہم مانیں گے. اور سورہ انعام پہ جائیں, نمبر 8. قالوا لولا انزل علی ملک, اور انہوں نے کہہ دیا اعتراضاً, لولا انزل علی ملک, کیوں نازل نہیں کیا گیا اس فرشتے, اس پیغمبر پہ فرشتہ. کون سا فرشتہ؟ وہ نہیں جو محمد کہہ رہا ہے, وہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. محمد تو کہہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتہ آتا رہتا ہے, فرشتہ آتا رہتا ہے, نہیں, وہ جو وہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ 24 گھنٹے حاضر باش فرشتہ ہونا چاہیے, 24 گھنٹے حاضر باش ملائکہ ہونا چاہیے کہ وہ تائید کرتا رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا, جبریل کے علاوہ یا وحی کے علاوہ فرشتے کا نزول وہ تو پھر کسی دوسرے پرپس کے لیے ہوا کرتا ہے. یہ فرشتہ چاہتے ہیں وہ تو گھڑا غرق کر دے گا, فرشتہ آئے گا وحی کے علاوہ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ہاں, وہ تو گھڑا غرق کر دے گا. فرشتہ آئے گا اس کے لیے, ہاں, وحی کے علاوہ تو پھر وہ تو بہرا کر کر دے گا. ڈیمانڈ پر پولیس آئے 911 پر, 911 پر پولیس آ پہنچے تو بہرا کر کر دیتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ 911 کو کال کرتے ہیں کہ پولیس آ پہنچے تو بہرا کر کر دے گا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا, اور اگر ہم نازل کر گئے فرشتے کو, لَقُضِيَ الْأَمْرُ, تو پھر تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. لَقُضِيَ الْأَمْرُ مانا معاملہ ختم ہو گیا ہوگا. ثم لا ينظرون, اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی, پھر کوئی ڈیلے ہوگا نہیں. جب فرشتہ آئے گا تو دیر بھی نو اینی ڈیلے, وہاں کوئی مہلت نہیں ہوگی. آپ ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل پر, نمبر 90 دیکھیں 90. وقالوا لن نؤمن لك, انہوں نے کہہ دیا ہم کبھی بھی آپ پہ بلیف نہیں کریں گے. اور ایسا نہیں کہا لن نؤمن بك, لن نؤمن بك, یہ نیچے دیکھیں کیا ہے قاری صاحب, لك لن نؤمن بك, اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم آپ پہ بلیف نہیں کریں گے. لن نؤمن لك, ہم آپ کی وجہ سے ایمان تو نہیں لا سکتے. یو شوڈ ہیو سم تھنگ ان دس ریگارڈ. آپ کی وجہ سے محمد ہیں اور کہتے رہتے ہیں ہم بلیو کریں؟ نو, ہم صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے محمد کہہ رہا ہے, نہیں, وی نیڈ سم تھنگ ایلس. کہتے تھے بڑے حرامی لوگ, تو ایک ایک حرف میں اپنی شیطان ظاہر کرتے رہتے. وقالوا لن نؤمن لك, اور انہوں نے کہہ دیا ہم آپ کی وجہ سے ایمان تو نہیں لا سکتے. وائی؟ بیکاز انکل یوسف سیز دیٹ. نہیں, ہم صرف اونلی فار دی سیک آف انکل یوسف نہیں کر سکتے, اونلی فار دی سیک آف محمد ہی سینگ سو. نو, اس لیے لکا کہہ دیا اللہ کریم. قالوا لن نؤمن لك, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لا سکتے آپ کی وجہ سے. حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, مگر بعد ازا کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے مکے کی سرزمین سے ایک روان دوان چشمہ, ایک فاؤنٹین ہونا چاہیے سافٹ ڈرنک کا, منرل واٹر کا. اور مکے کی سرزمین میں جہاں پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا, ہم صرف اس وجہ سے تو آپ پہ بلیو نہیں کر سکتے کہ آپ محمد ہیں. کچھ کر کے دکھائیں, کچھ کر کے دکھائیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, یا ہو آپ کے لیے جنت بہت بڑا باغ, من نخیل کھجور کا, وعنب اور انگور کا, فتفجر الانہار خلالا تفجیرا, اور صرف باغ سے بھی کام نہیں چلے گا, اس کے اندر ڈھیر ساری نہریں بہتی ہونی چاہیے. اب اگر خیر کا کام نہیں کر سکتے, خیر کا کام, یہ ہے خیر جو وہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ آپ ہمارے لیے چشمہ, ہمارے لیے باغ, باغ کے اندر نہریں, یہ ہے خیر کا کام, یہ خیر کا کام. اگر یہ نہیں کر سکتے تو شر کا تو کر دے. خیر کا کام نہیں کر سکتے تو ہمیں ڈراتے تو آپ رہتے ہیں شر سے کہ عذاب آ جائے گا, پھر آسمان ہمارے اوپر ڈال دے, آسمان پھینک پائے. یہ نہیں کر سکتے یہ تو کر دے. او تسقط السماء, یا پینکوا دے ہمارے اوپر السماء آسمان, کا ما زحمتا, یہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں, کما زحمتا کمانا, یہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں. کبھی کبھار آپ خواب کی باتیں کرتے ہیں, آسمان ٹوٹ پڑے گا تو توڑوا دیں آسمان کو, دیر کس بات کی, یہ نہیں کر سکتے یہ کروا دیں. او تسقط السماء کما زحمتا دینا, ویسے اہل مکہ کی یہ باتیں آدمی دیکھ لے تو آدمی کا خرج بڑھ جاتا ہے کہ ہمارا تو آج تک اس قسم کے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا جو محمد پاک کا واسطہ پڑا تھا, ایسے بدذاتوں سے واسطہ پڑا تھا کہ ایسے بدذات دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوئے تھے. ایک ایک بات ایسی بدذاتی کی بات تھی کہ دل پڑ جاتا ہے اس سے. اور جسٹ امیجن کہ اس قسم کی باتیں سنتے ہوئے حضور پہ کیا گزرتا تھا. او تسقط السماء, یا تڑوا دے ہمارے اوپر پینکوا کر آسمان کا ما زحمتا, یہ جو آپ کے خام خیالی ہے, علینا ہمارے اوپر کے سپن ٹکڑے ٹکڑے. اچھا, یہ نہیں کر سکتے آسمان کو تڑوا کر ہمارے اوپر نہیں پینکوا سکتے, تو پھر ایک دوسرا کام کریں. حضور نے کہا اچھا وہ کیا, اس نے کہا پھر خدا ہمارے پاس آ جائے, وہ ہمارے سے بات کریں. او تاتی باللہ, یا لے آئے اللہ تعالیٰ کو ہمارے پاس کہ وہ ہمارے سے بات کرے, وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے آسمان توڑوا کے, تو خدا لائیں. اور دیکھیے ہم اکیلے خدا کو مانیں گے نہیں, اکیلا خدا ہوگا تو پھر ہم کنفیوز ہوں گے خدا ہے بھی کہ نہیں. ویسے کسی کو آپ نے راستے سے پکڑ, کسی ملنگ ملنگ کو پکڑا ہوا ہے راستے, کسی سنٹا کلاس کو پکڑ کے ہمارے پاس لے آئے, نہیں ہم اس پر بلیو نہیں کریں گے. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا, اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج ہونی چاہیے آگے پیچھے, تبھی ہم مانیں گے یہ خدا ہے. کہ وہ اسپرٹس پہ یقین رکھتے تھے جس طرح لوگوں کا ہوتا ہے روحوں پر یقین, بد روح ہیں اور نیک روح ہیں. او تاتی باللہ, یا لے آئے اللہ تعالیٰ کو, والملائکۃ اور فرشتوں کو, قبیلا, قبیل کا معنی فوج در فوج, بہت سارے پلاٹونز ہونے چاہیے, یہ ہے جی نیوی والے اور یہ ہیں جی ایئر فورس والے اور یہ ہیں جی کیا آرمڈ کور والے اور یہ ہیں کیا کہتے ہیں اسے یہ ہے پیرا ٹروپ اور یہ ہے رینجر اور یہ ہے کمانڈو اور یہ ہے آرٹلری قبیلہ. ویسے اتنے بڑے حرامی کہ اگر ایک قسم کا فوج آیا پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. ایک قسم کا فوج وہ تو ایئر چیف مارشل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہوتا ہے ایئر چیف مارشل کے ساتھ, لیکن ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ ہر قسم کی فوج ہوتی ہے. وہاں رینجر موجود رہتی ہے, پولیس موجود رہتی ہے, ایئر فورس والے موجود رہتے ہیں جی, آرمڈ کور والے موجود رہتے ہیں جی, نیوی والے موجود رہتے ہیں. اس لیے پروٹوکول دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہر قسم کے فرشتے ہوں گے تبھی ہم مانیں گے یہ خدا ہے, ادر وائز وی ول سے دیٹ ہی از چیف ایئر مارشل, نتھنگ ایلس. کیا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ او یکون لک بیت من زخرف, یا پھر ہو آپ کے لیے ایک بہت بڑا بنگلہ پیلس. من زخرف, لیکن دیکھیے وہ دیشان والا نہیں پتھروں کا بنا ہوا, من زخرف وہ گولڈ کا بنا ہوا ہونا چاہیے. اس کا ہر ایک برک گولڈ کا بنا, اس کے دروازے گولڈ کے بنے, اس کی کھڑکیاں گولڈ کی بنی. او تکون لک بیت من زخرف, یا پھر ہونا چاہیے آپ کے لیے ایک بنگلہ اور ایک پیلس من زخرف سونے کی. او ترقا فی السمائے, یہ بھی نہیں کر سکتے. او ترقا فی السمائے, یا ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ چڑھتے ہیں آسمان کے اندر داخل ہو کے. پھر آپ یہ دکھائیں, کوئی کرشمہ تو دکھائیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ آسمان میں چڑھتے رہیں آسمان. لیکن دیکھیے اگر آپ چڑھے بھی, اگر آپ چڑھے بھی پھر بھی ہم بلیف نہیں کریں گے. وہاں سے ہمارے لیے لکھا ہوا خط لے آئیں گے, صحیح ہے, اور ایسا خط جو ایسے لغت میں لکھا ہوا ہو کہ ہم پڑھ سکیں. Otherwise, we will say that you have done a wrong job. You have cheated us. وَلَنُّ مِنَ لِرُقِيَكَ, اور ہم کبھی بھی آپ کے چڑھنے پر بلیف نہیں کریں گے. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا, مگر بعد ازا کہ آپ اپنے ساتھ ایک ریٹرن لیٹر لے آئے اور ایسا ریٹرن لیٹر نقرأ ہو جسے ہم پڑھ سکیں. تو یہ سارے جو ڈیمانڈ کر دیئے تو اللہ کریم نے ایک مختصر جملہ پیغمبر کو بتا دیا کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں, قُلْ, آپ کہہ دیجئے سبحان رب, سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں کلمۃ التعجب. اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ التعجب, سبحان اللہ. دیکھیے عرب عرب وہ جب تعجب, یعنی ایک امیزنگ سچویشن ہوتی, سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں کلمۃ التعجب. شریعت میں اس کا نام ہے کیا؟ کلمۃ التعجب, سبحان ربی. یہ بھی کلمۃ التعجب ہے. تو اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ انہیں کہنے سبحان ربی, امیزنگ امیزنگ. ہل کنت الا بشرا, میں تو صرف انسان ہوں, رسول اور پیغمبر ہوں, میں کوئی ڈرامہ توڑا ہوں؟ آپ نے مجھ سے ڈرامے کرواتے رہے. اللہ کریم نے فرمایا اگنور کریں ان بدبختوں کو, کیا تفصیلی جواب دیں گے, صحیح. اسے کہتے ہیں صفر میں ضرب دینا. تو ایسا ہاں اسے کہتے ہیں صفر میں ضرب دینا. ناٹ ڈونٹ بی اینیمی آف یور فرینڈ, آئی ڈونٹ شو یور انمیٹی ٹو یور فرینڈ, بٹ بی ان ڈفرنٹ آف ہم, صحیح. اگر آپ نے دشمن کے آدمی دشمنی دکھا دیتا ہے, ہاسٹیلٹی دکھا دیتا ہے, دشمنی دکھا رہے, لیکن دوست سے دشمنی نہیں کرتا, کیا جاتا دوست سے آدمی ناراض ہو جاتا ہے. اسے احساس ہو جاتا ہے جس کو اگنور ہم. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ بھی ان کو اگنور کر لیں فار ٹائم بھی, شاید ان کو احساس ہو جائے. قل سبحان ربی, آپ کہہ دیجئے تعجب کی بات ہے. سبحان ربی کا آتے ترجمہ نہیں کرنا کہ تسبیح ہے میرے پروردگار کے لیے, کیونکہ یہ ایز اے ٹرم استعمال ہو چکا ہے, ایز اے محاورہ استعمال ہو چکا ہے. سبحان ربی کا معنی تعجب کی بات ہے. قل, آپ کہہ دیجئے سبحان ربی تعجب کی بات ہے. هل كنت الا بشر رسولا, نہیں ہوں میں مگر انسان رسولا اور پیغمبر. میں انسان ہوں اور پیغمبر ہوں, میں نہ کوئی مداری ہوں نہ کوئی میجیشن ہوں کہ آپ کو میجک دکھاتا رہوں, صحیح, اور نہ میں خدا ہوں کہ یہ کام کروا سکوں. بشرا, میں انسان ہوں, اور دوسری بات رسول اللہ. ما منغ الناس یومنو اس جاؤ ملدا, اور منع نہیں کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس کامل ہدایت آ گئی تو ایمان کے لیے رکاوٹ کیا بنا. اللہ قالو, صرف یہ بات کہ وہ کہنے لگے عباس اللہ بشر رسولا, آیا اللہ کریم بھجوا چکا ہے انسان کو پیغمبر. ایمان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹوں کے لیے تصور تھا کہ انسان پیغمبر اور رسول نہیں ہو سکتا, صحیح. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا تو پیغمبر کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا کیا فرشتہ کون ہونا چاہیے؟ سپر نیچرل کون ہونا چاہیے؟ سپر نیچرل مخلوق ہونی چاہیے. اور سپر نیچرل کا تصور کیا تھا؟ فرشتہ, ملائکہ ہونا چاہیے. تو اللہ کریم فرماتے کہ پیغمبر تو رول ماڈل ہوتا ہے, اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو ان کے لیے فرشتے کو رول ماڈل بنا دیا جاتا ہے, لیکن زمین میں رہنے والے انسان ہیں تو ان کے لیے انسان کو رول ماڈل بنا دیا گیا ہے. قل آپ کہہ دیجئے, لو کان فی الارض ملائکت, اگر ہوتے زمین میں فرشتے, یمشون مطمئنین, کہ فارغ اور وہ رہا کرتے تیرے عائش پذیر ہوتے, لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول, تو ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر آسمان سے فرشتہ پیغمبر. لیکن چونکہ زمین پر رہنے والے فرشتے نہیں اور پیغمبر نے تو رہنے والوں کے لیے رول ماڈل ہونا ہے, تو رول ماڈل کون ہو سکتا ہے؟ انسان کے لیے کوئی جن رول ماڈل نہیں ہو سکتا. کیوں ہو سکتا ہے ذرا دور سے؟ اور انسان کے لیے کوئی فرشتہ بھی, کیونکہ اس کے ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹس وہ نہیں جو انسان کے ہوتے ہیں. تو واپس اپنے سبق. وقال الذين لا يرجون لقانا, اور کہہ دیا ان لوگوں نے, لا يرجون لقانا, جو ہمارے ملاقات سے اور ہمیں فیس کرنے سے ڈرتے نہیں. کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکہ, کیوں نازل نہیں کیا گیا ہمارے اوپر فرشتے, او نرا ربنا, یا کیوں نہیں دیکھا ہم نے ربنا اپنے پروردگار کو فیس ٹو فیس. یعنی یا تو ہمارے ہاں فرشتے آنے چاہیے یا خدا نے ہمارے ساتھ گول میز کانفرنس کر دی. اسی نے سمجھانا ہے. او نرا ربنا, یا کیوں نہیں ہم دیکھ پاتے اپنے پروردگار کو, لقد استکبروا فی انفسہم. لقد استکبروا, استکبار کا معنی جس طرح ہم کہتے ہیں آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں, صحیح. اللہ کریم فرماتے ہیں لقد استکبروا, یہ لوگ اپنے تئیں اپنے کو بہت بڑا لوگ سمجھ بیٹھے. یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت بڑے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. یہ اپنے کو سمجھتے کیا ہیں؟ ابو جہل انسان کا بچہ توڑا. لقد استکبروا فی انفسہم, یہ اپنے تئیں بہت بڑا دعویٰ کر چکے ہیں. خدا ان کے پاس آئے گا, ان کے ساتھ فرشتوں کی میٹنگ ہوگی. انا للہ یہ لوگ اپنے کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہیں, اور یہ لوگ بہت بڑی وائلیشن کر جاتے ہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے. یہ جس طرح وہ نہیں ہوتا پدی, کیا ہوتا ہے پدی جانتے ہیں, چھوٹا سا ہوتا ہے کیا پدی, اور کیا پدی کا شوربہ. تو وہ پدی وہ بھی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب سوتا ہے تو وہ اس طرح سوتا ہے, اس طرح سوتے ہیں اس کے پاؤں. باقی پرندے ٹھیک ٹھاک سوتے ہیں لیکن وہ اس طرح الٹا سوتا ہے, اور اس کے پاؤں آسمان کی طرف ہوتے ہیں, اور یہ اس زعم میں مست ہوتا ہے کہ آسمان کو میں نے سہارا دے دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے بھی پائے اپنے پاؤں آسمان کے, وہاں تو اوتو بن کر دیا کہ آسمان کو ہم نے کھڑا کر دیا. ہاں اور انہوں نے وائلیشن کر دیے, بہت بڑی وائلیشن. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, فرشتے کو جب دیکھیں گے تو ان کے تو وارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے, انہیں پھر بھاگ دوڑ کا راستہ نظر نہیں آئے گا. یوم یرون الملائکتا, جس دن بھی وہ فرشتے کو دیکھ لیں گے, لا بشرا یوم ازل, تو کوئی خوشی نہیں ہوگی اسے دن للمجرمین, ان کرمینل لوگوں کے لیے. موت کا فرشتہ جب ان کے پاس آ جائے, عذاب کا فرشتہ جب ان کے پاس آ جائے, آج تو فرشتہ دیکھنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کل پھر دوڑتے رہیں گے, خدا اندھا یہ مصیبت کہاں سے آ پٹا. یوم یرون الملائکتا, جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے, لا بشرا, کوئی خوشی نہیں ہوگی, یوم ازل, اسے دن, للمجرمین, ان مجرموں کو, ویقولون, اور وہ چیختے رہیں گے اور کہتے رہیں گے حجر محجورا, کوئی مضبوط رکاوٹ ڈال دے, اس آدمی کے آنکھوں سے میں ڈرتا رہتا ہوں. فرشتے کو دیکھ کے تو آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ یقولون, وہاں تو چیختے رہیں گے, ذرا مضبوط در دیوار ہونا چاہیے, یہ آدمی جو آیا ہے اجنبی, اس کے تو آنکھوں سے میں ڈرتا ہوں. حجر کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ, حجر کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ, اور محجور کا معنی مضبوط, کوئی مضبوط رکاوٹ ہونی چاہیے, اس آدمی کو میرے قریب نہ آنے دیں, اس آدمی کو ہاں میرے قریب نہ آنے دیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اب کچھ مشرکین اور کفار دنیا میں ویلفیئر کا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت بڑا ول کر جاتے ہیں اپنی ساری جائیداد, اسپتال بنا لیتے ہیں, کوئی دوسری چیز بنا لیتے ہیں انسانوں کے خیر کے لیے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں بیسک اگریمنٹ دے ڈونٹ ہیو, دے ڈونٹ ہیو دیئر بیسک اگریمنٹس ود اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ دیٹس اگریمنٹ اف ایمان. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد محمد پر ایمان لانے کے علاوہ کسی دوسرے ایگریمنٹ کا تصور نہیں. صحیح, اگر آپ نے اپنے اعمال کو ویلیو دینی ہے, قیمت دینی ہے, خدا کے ہاں اس کو فروغ کروانا ہے, تو دیر از اونلی ون وے, یو شوڈ گیٹ این ایگریمنٹ ان دس ریگارڈ ٹو سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ادر وائز یو ول نیور گیٹ اینی ریوارڈ آف آر دیٹ وٹ یو ہیو اسپینٹ. وقدمنا الى ما عملوا من عمل قدمنا, قدما يقدمو كما نحن تو كم فارورڈ, وقدمنا الى ما عملوا ٹو کم فارورڈ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اتنا انتظار بھی نہیں کرتا کہ ان کا عمل میرے پاس پہنچ جائے تو میں اس کا بیڑا غرق کر دوں. اللہ کریم فرماتے ہیں جو ویلفیئر کا کام کر جاتے ہیں تو میں دنیا نہیں میں اس کا بیڑا غرق کر دیتا. صحیح, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا, اور ہم کم فارورڈ ہو جاتے ہیں یعنی آگے آ جاتے ہیں. کس چیز پر؟ الا ما عملوا من عمل, وہ جو کر چکے کسی ویلفیئر والے کام کو, فجعلنا هباء منثورا, ہم ان کے اعمال کو نیست و نابود بنا دیتے ہیں. ان کے اعمال کو نیست و نابود بنا دیتے, they will never get any reward on the day of resurrection. Why? Because they don't have the basic agreement. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر, جنت والے لوگ اسی دن خیر مستقر, انہی کا جائے قرار بہت بہترین ہوگا, ان کی قرارگاہ بڑی بہترین قرارگاہ ہوگی. واحسن مقیلا, اور ان کا کیلولا کرنے والی جگہ اسی سے بھی خوبصورت. ایک ہوتی ہے قرارگاہ جس میں آدمی رات گزارتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کیلولے کے لیے کوئی خاص کمرہ, ریٹائرنگ روم. یہ کہتے ہیں ریٹائرنگ روم, تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ریٹائرنگ روم جس میں وہ دوپہر کے وقت 10-15 منٹ کے لیے نیپ کریں گے تو وہ بھی بڑی بہترین جگہ ہو. تو اٹ مینس کہ وہاں جنت میں ہمارے دن کے آرام کے لیے علیحدہ کمرہ اور رات والا عیاشی ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, اور جس دن اللہ کریم تشق, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ, تَشَقَّقَ شِقَاق کا معنی درار پڑنا, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ شَقَّتْ, جب آسمان میں درارے پڑ جائیں گے. دوسری جگہ آیت میں ہے اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ, جب آسمان میں درارے پڑ جائیں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, اور جب آسمان میں درارے پڑ جائیں گی, کس وجہ سے؟ بِالْغَمَامِ, اوپر سے ایک وائٹ قسم کا کلاؤڈ اس کے اوپر آ گرے گا, اور دیٹ کلاؤڈ ول ناٹ بی کلاؤڈ ایز وی سی ہیئر, بٹ دیٹ ول بی اے جرمٹ آف ملائکہ. اوپر سے فرشتوں کا ایک جرمٹ آسمان کو اس طرح لات ماریں گے کہ اس کا انشقاق ہو جائے گا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, اصل میں غمام کہتے ہیں سفید کلاؤڈ کو. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, اور جس دن دراڑے پڑ جائیں گے آسمان میں بِالْغَمَامِ, وہ سفید بادل کی وجہ سے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, اور فرشتے نازل ہونے شروع ہو جائیں گے پے در پے. فرشتے نازل ہونے شروع ہو جائیں گے پے در پے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ فرشتہ چاہتے ہیں, علی مکہ سے کہہ دیا فرشتہ چاہتے ہیں, ایک تو آئے گا دنیا میں اور دوسرا آئے گا, دوسرے آئیں گے, دوسرا نہیں, دوسرے آئیں گے پے در پے, ڈیر سارے فرشتے دیکھ لیں گے اور ہر ایک آ کے آپ کو تھپڑ ماریں گے. ارے فرشتہ آ کے آپ لوگوں کے لیے کوئی خیر کا پیغام نہیں ہوگا, فرشتہ آئے گا تھپڑ مارے گا, کوئی لات مارے گا, کوئی ہاتھ پاؤں سے پکڑ کے جنت جہنم میں پھینکے گا. الملک یومئذ الحق للرحمن, بادشاہی اسی دن الحق ثابت ہے فقط رحمان کے لیے. تو آج کے دن بھی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ ہاں آج کی بادشاہی وہ بھی رحمان کے لیے. بردیا رسو میں کلیمنٹس, بہت سارے مدعی موجود, بہت سارے دعوے دار موجود. دنیا میں کتنے اسٹیٹس ہیں آج, اور ہر ایک دعوے دار ہے کہ میں بھی بادشاہ ہوں. ہم چوما ڈنگرے نے کہ میرے جیسا جانور ابھی تک پیدا نہیں کیا, کیونکہ ہر ایک اونچوں کو تھاو دے کر کہتے ہیں ہم چوما دی گرے نے. شیخ نے فرمایا کہ ہم چوما دی گرے نے, میرے جیسا دوسرا آج تک پیدا نہیں ہوا. اس نے کہا کہ دی گرے نہیں, ہم چوما ڈنگر ہیں. ایسے ڈنگر جانور کو کہتے ہیں کہ میرے جیسا جانور آج تک پیدا نہیں ہوا, کیونکہ وہ پدی والا مسئلہ ہے. تو رضا وہ پدی والا مسئلہ ہے, پاؤں اوپر کر کے آسمان کو گرنے سے روکے رکھا, آسمان کو گرنے سے روکے رکھا. قاری صاحب کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم سورہ مومن نہیں, سورہ مومن میں سورہ ابراہیم بچ سورہ ابراہیم سورہ مومن مومن تو مومن بم میں کار دیکھنا خیر سے بہن لون دے مومن سورہ حمیم المومن سمجھتا ہوں نمبر پارس آیت نمبر 16 آیت نمبر 15 14 سے لینے اللہ مخلصین لہ الدین پکارو اللہ تعالیٰ کو مخلصین لہ الدین اس حالت میں کہ آپ اعتقاد رکھتے ہیں خاص اللہ کے لیے دین کا ولو کرے الکافرون اگر کہ کافروں کا دل پکتا رہے اس اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے آدمی دین کا اقرار کرے کافر کو یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی درجات وہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے درجات دینے والے ذوالعرش عرش کا معنی اصل میں ہوتا ہے تخت کیا ہوتا ہے تخت لیکن یہاں سے بادشاہی مراد ہے جہاں جب بھی اللہ کے لیے عرش کا ذکر ہوتا ہے کیا مراد ہوتا ہے بادشاہی جس طرح میں چیر کا ذکر کر رہا تھا رفیع الدرجات ذوالعرش بادشاہی کا مالک یلقی الروح من امره اللہ کریم یلقی الروح القا کرتا ہے الروح وحی کا وحی کو اللہ تعالیٰ نے روح کہہ دیا اس لیے کہ روح کی غذا یہ وحی زندگی ملتی ہے کس چیز سے وحی سے وحی نہ ہو تو یہ سارے دجوندی چی واڑ امردی دجوندی چی واڑ اخکاری پرسو میں بابا عبدالرحمن نے ایک بات کہی ہے کہ دجوندی چی سمر اخکاری واڑ امردی کسدی اوما سے وایا چی سندی یا د باد په مخ کې دا خاوري دي دا ټولې یا د اور په مخ کې واړه وچ واخلي چې بې خدای محبت کړي هغه خلک خري د نارینه یې واړه خري عبدالرحمن نے کہہ دیا کہ جتنے آپ کو زندے زندے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں یہ زندہ لاشیں ہیں یہ مردہ لاشیں ہیں یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں جس طرح وہ سکرین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس ایمان والی زندگی نہ ہو تو ان میں اور ٹی وی سکرین پر جو فوٹو دوڑتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں وہ بھی دوڑتے رہتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان میں زندگی تو ہوتی ہے فوٹو میں کوئی زندگی ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں یا تو بات پمخ کے خوری دیدا ٹولے یا تو اوٹ پمخ کے واڑا اونچوا خر یا یہ ونڈ کے سامنے گرد ہے ختم ہو جائے گا صحیح اور یا آگ کے سامنے خشک ایندھن ہے راک بن جائے گا تشبیہات دے کے بابا عبدالرحمن رحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی آدمی تھے کہہ دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دل جوڑے بیٹھے صحیح ان کے مرد وہ نر گدے ہیں اور ان کی عورتیں وہ مادہ گدیاں ہیں تو اللہ کریم نے وحی کو روح کہہ دیا اس کا معنی یہ کہ جن لوگوں کا تعلق وحی سے ہوگا ان کو زندگی ملے گی وہ زندہ رہیں گے ادروائز دے ول ہیو نو اینی لائف یلقی الروح مل امرہ اللہ کریم القا کر دیتا ہے وحی کے اپنے حکم کے اساس پر علی من یشاء مل عبادے اس آدمی پر جس کو وہ چاہے لینذر یوم الطلاق تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے یوم الطلاق ملاقات والے دن سے طلاق ملاقات والا دن کون سا دن ہے یوم ہم بارز ہونا جب وہ لوگ بارز ہونا زمین کے سرفس پر بالکل کھلے اور اوپن کھڑے رہیں گے بروز کا معنی ہے کہ ان کا کوئی حصہ بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتا ان کا کوئی حصہ بھی اللہ کریم اس دن زمین کو اس انداز سے بنا دے گا ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کے اونچ نیچ کا کیا ہوگا فَقُلْ آپ کہہ دیجیے ان سے فوربی نصفا میرے پروردگار اس کے پہاڑوں کو بھی ذرات کی طرح اڑا دے گا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا یہ بالکل چھٹیر میدان ہو جائے گا لا ترى فيها عوجا ولا امتا اس میں آپ کو نہ اونچ نظر آئے گی اور نہ نیچ نظر آئے گی صحیح اور سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے یومہم بارزونا لا یخفا علی اللہ منہم شے جس دن وہ لوگ بارزونا وہ بالکل کھلے اور اوپن رہیں گے اللہ کے سامنے یہ بروز کا بعد میں تفسیر کر دیا خدا نے خود. لا یخفا علی اللہ منہم شے, پوشیدہ نہیں رہ سکے گا اللہ کے لیے ان میں سے کوئی سی چیز بھی. ان کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے عیان اور آشکارا ہوں گی. لمن الملک اليوم, کس کے لیے